Twee uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Chipmachinefabrikant ASML verwacht niet dat de beperking van de export naar China grote gevolgen zal hebben. Volgens het bedrijf geldt de inperking alleen voor de meest geavanceerde technologie. Het kabinet wil vanwege de internationale veiligheid voorkomen dat gevoelige technologie in handen komt van China, dat daar mogelijk geavanceerd defensiematerieel mee kan maken. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is het protest tegen een omstreden wetsvoorstel nog steeds aan de gang. Het is de tweede dag van protest. Die begon vreedzaam, maar is uitgelopen op confrontaties met de politie. Betogers wierpen barricades op en de politie zet traangas en waterkanonnen in. Er zouden zeker 10 mensen zijn opgepakt. Bij het protest gisteren waren dat er zeker 60. De buitenlandchef van de EU, Borrell, heeft de Europese defensieministers gevraagd om een nieuw steunpakket van 2 miljard euro. Dat geld is bedoeld voor de aankoop van munitie en wapens die vooral bedoeld zijn voor Oekraïne. Als de lidstaten de vraag naar munitie op elkaar afstemmen, leidt dat volgens Borrell tot lagere prijzen en kortere leveringstijden. Oekraïne vindt de plannen ontoereikend. Dat land zou een miljoen stuks artilleriemunitie nodig hebben ter waarde van zo'n 4 miljard euro. En Bayern München en AC Milan hebben de kwartfinales van de Champions League bereikt. Bayern versloeg Paris Saint-Germain de afgelopen avond met 2-0. En omdat de Duitsers de uitwedstrijd al met 1-0 hadden gewonnen, gaan zij door. De andere achtste finale tussen Tottenham Hotspur en AC Milan eindigde in 0-0. Maar de Italianen hadden hun thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen en gaan dus ook door. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. In het midden en oosten kan wat sneeuw vallen. In het zuiden regen en in het noorden blijft het droog. De komende dag eerst droog. Vanaf de middag vanuit het zuiden weer regen en natte sneeuw. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij de Nacht van NTR. We gaan het hebben over films. Wat betekenen films? De Nacht van NTR. Met Maartje Braam. Aanstaande zondag op maandagnacht is het weer zover. Dan wordt de crème de la crème van de filmwereld geëerd tijdens de jaarlijkse Oscar-uitreiking. Een avond die niet zelden met controverse gepaard gaat. Denk aan de klap van Will Smith vorig jaar of de kritiek toen er alleen witte mensen genomineerd waren. En zelfs het aankondigen van de winnaar gaat niet altijd goed. The Academy Award for Best Picture. La La Land. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ja, pijnlijk. Er gaan miljoenen om in de Oscar-uitreiking en dit soort futiele dingen gaan daar toch mis. Maar film is natuurlijk veel groter dan alleen de Oscars en alleen Hollywood. Welke invloed hebben films op onze maatschappij? Dat ga ik bespreken met Peter Verstraeten. Hij is filmwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Ook al heeft hij een collectie van zo'n 5000 dvd's en blu-rays, ze bestaan nog. Hij kijkt het liefst naar een film in de bioscoop. Kieskeurig is hij niet. Slapstick, comedies, western, Nederlandse films of klassiek Hollywood. Peter Verstraeten is een veelvraat als het om film gaat. Goedenacht. Goedenacht. De Oscars, ga je kijken aankomende zondag op maandagnacht? Nee, ik ga het niet kijken omdat het in de nacht is en ik neem mijn nachtrust en ik zie het in de ochtend wel. Wat het geworden is. Tenzij je wordt gevraagd voor een radio-interview. Dan geeft je nachtrust op. Absoluut. Ja. Jazeker. Heb je al idee van wat het gaat worden? Als je mijn inschatting vraagt, denk ik dat Everything Everywhere All at Once toch de meeste prijzen gaat meepikken. Ja, vrij absurdistische film eigenlijk, waarin de hoofdpersoon de hele tijd wordt gecatapulteerd naar andere universa. Ja. En waarom denk je die? Nou, toch wel vanwege de hype. Het is natuurlijk de film die de meeste nominaties heeft. En dat wil op zich niet zoveel zeggen. Maar, want je kunt natuurlijk overal misgrijpen. Maar de berichten daarover zijn toch wel dat die film wel op pole position staat. Ja. Je zei net dat je films wel eens 2 of 3 keer in de bioscoop gaat kijken. Hoe vaak heb je deze gezien? En deze heb ik maar 1 keer gezien. En eigenlijk ook niet onder de beste omstandigheden. Het was op de avond van het Songfestival. En toen was er een voorpremière. Ik denk, daar ga ik naartoe. Lekker volle zaal. Maar er zaten net achter mij, links en rechts, in stereo dus, echt twee mensen echt dus de hele tijd zo hard te lachen, dat eigenlijk een beetje tegen de film ging werken. Ja. Om de film zaten ze te lachen? Ja. Nee, ze zaten wel om de film te wachten. Maar dat wekte jouw ergernis? Nou, dat het dan is van, nou, zo, het is leuk, maar is die nou zo leuk? Wat natuurlijk wel aan het succes van de film bijdraagt, is dat het niet alleen maar absurdistisch is, maar dat absurdisme uiteindelijk toch tot een soort emotionele binding tot de hoofdpersonages tot als uitwerking heeft. Hè. Dat begint natuurlijk met een problematiek van de moeder met de dochter en met de echtgenoot. En kan zijn opa wel over dingen inlichten. En weet je, en dat wordt dus, je krijgt dus een heel lang middenstuk, wat dan met die universa te maken heeft, maar wat dan eigenlijk toch weer terugkomt bij die bij een soort emotionele harmonie. Ja, dus er is een soort conclusie of moraal in de film. Nou ja, het is die koppeling die dat eigenlijk mogelijk maakt. En ik vind echt, er is een heel kort voorbeeld is de film Lola Rent. Dat is, vertelt 3 keer hetzelfde verhaal. Weet je, iemand is geld kwijt, die belt zijn vriendin. Weet je, ik ben 100.000, kun je niet aan geld komen? Nou, de eerste keer gaat het mis, want dan gaat de ene dood. Tweede verhaal, weet je, want het begint opnieuw, net als bij een videogame. Gaat een ander dood, dus bij het derde verhaal, dan overleven ze, maar zij heeft intussen alle geld ingezet bij het casino, heeft alles gewonnen, hij heeft zijn geld teruggevonden. Dus ze hebben 2 keer zoveel geld, ze leven nog. Nou, normaal zou zo'n happy end nooit geaccepteerd worden door, zeker niet een filmhuispubliek, want daar was film vertoond. Maar doordat we 2 keer zien dat het slecht loopt, accepteren we een goed einde. En dat is ook wat bij Everything Everywhere All at Once zo goed uitpakt. We gaan het zo meteen nog even hebben over dat filmhuispubliek waar je naar refereert. Maar eerst misschien nog eventjes andere films die zijn genomineerd. Want Everything Everywhere All at Once heeft dus de meeste nominaties. Ja. Een andere film die is genomineerd voor de beste film is Tar. Heb je hem al gezien? Of niet? Ja. Over een vrouwelijke wereldberoemde dirigent van een groot Duits orkest. En zij komt ten val door een hashtag MeToo kwestie. Ja. Ja, ze heeft een e-mailuitwisseling gehad. En dat is ook bij die assistent. En het gaat dus om iemand die zij heeft afgewezen. Die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En ze wil dat eigenlijk verdonken manen. Ze zegt ook tegen de assistent alle e-mails wisselen. Die heeft dat dan weer niet gedaan. Dus dat komt uit. En er is een filmpje er is een jongen die wil geen Bach. Want hij zegt, ja, dat is wit, cis, man. En dat doe ik niet aan. En dan gaat zij hem een veeg uit de pan nemen. En dan wordt een beetje een filmpje gemonteerd. Wat, ja, als het op het moment dat het uitkomt, ook al is het een beetje een vals beeld, schetst het, gaat dat tegen haar werken. Ja, er is veel ophef over deze film. Heb je dat ook meegekregen? Ja, nou ja, allerhande. Ten eerste al, weet je, wat heel vaak bij mensen die met muziek te maken hebben, vinden, weet je, het dirigeren of weet je wat, het is allemaal te overdreven. Het klopt niet helemaal. Dat is een deel van de ophef. Maar je bedoelt waarschijnlijk meer op het feit dat, weet je, waarom is het een vrouwelijke dirigent en geen mannelijke dirigent? Ja, een vrouwelijke dirigent die zich heel mannelijk gedraagt. Dat is eigenlijk de kritiek. Ja. Ja, nee, ik las er juist een stuk over dat iemand dat eigenlijk had, weet je, dan gaat het indalen en dan 2 dagen later word je er eigenlijk bozer over nadat je hem in eerste instantie gezien hebt. En dat het, als het een mannelijke dirigent was geweest, dan was het misschien toch, ja, weet je, dat kan toch en dat mag toch. En nu met een vrouwelijke dirigent ligt het op het vlak van identificatie toch anders. Ja, je zou kunnen zeggen dat veel ophef ook een soort bewijs dat het een goede film is. Mensen zijn ermee bezig. Ja, ik vond het ook een goede film overigens, hoor. Maar het was ook wel eentje waar ik over moest nadenken. En waar ik ook niet helemaal over uit ben. Want ik kan me ook ergens wel veel vinden in de kritiek. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel vaak dat ik dat ik heel vaak een ja en nee, weet je wel? Dat ik denk van, oh, er zit wel wat in die kritiek, maar ik weet eigenlijk niet of ik daar helemaal mee eens ben, weet je, ik schipper er dan eigenlijk tussen. Ik vind het tegelijkertijd een goede film, maar ik kan ook wel meevoelen met degene die zeggen, ja, maar er zitten toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Daarom ben je misschien ook wetenschapper geworden en geen recensent. Ik ben eigenlijk een cinefiel die eigenlijk op de positie van filmwetenschappers terechtgekomen. Voor de mensen die de film nog niet hebben gezien, Taar is echt pas net in de bioscoop hier in Nederland, dus die draait ook nog wel even. Een laatste om nog heel eventjes te bespreken, een andere genomineerde, The Triangle of Sadness. Ja. Ook gezien? Ja, zeker. Wat vond je daarvan? Twee keer, hè? Dat zegt natuurlijk op zich wat. Ja, er zit natuurlijk een middenstuk in wat ongelooflijk hilarisch is. Ik bedoel, de tweede keer dat ik er was, hoorde ik twee vrouwen tegen elkaar zeggen, dat was toch een film over een cruiseschip? Volgens mij zitten we in de verkeerde film. Want het is een film die in drie delen is opgesplitst. Ik vond hem wel goed, maar ik moet zeggen, ik vond eerdere film van Östlund eigenlijk nog sterker. Östlund, een Zweedse regisseur. Die heeft sowieso één keer een echte stomp in mijn maagfilm gemaakt. Die is nog redelijk onbekend gebleven. Die heette Play. Maar ik vond eigenlijk ook The Square vond ik heel erg goed. En nou geldt, kun je dat, ja, voor Triangle of Sadness heeft hij de Gouden Palm gewonnen. Waarvan ik zeg, dat is misschien wel de belangrijkste filmprijs. Voor belangrijker mij, dan de Oscars? Belangrijker dan de Oscars, wat mij betreft. Oh. En die heeft hij ook gewonnen voor The Square. En, dus er zijn niet zoveel regisseurs die twee keer een Gouden Palm hebben gewonnen. Dat is toch geen grootse prestatie. En waarom is een Gouden Palm belangrijker dan een Oscar? Belangrijker misschien zeg maar vanuit het perspectief van wat zijn de belangrijke films voor filmcritici of filmwetenschappers. De Oscars gaat natuurlijk heel veel met campagne gepaard. Je moet een succesvolle campagne hebben en dan kom je eigenlijk voor die prijs in aanmerking. En de Gouden Palm, ja, dan krijg je een soort vakjury. Hè? En je moet eerst al de selectie doorstaan om uitgenodigd te worden voor die competitie. En iedereen wil daar zijn film laten zien. Dus die competitie is ongelooflijk scherp. En dan die prijs winnen, dat is bijzonder. Cannes is denk ik toch het belangrijkste filmfestival ter wereld. Ja, in de Oscars die zeggen wel altijd dat het gaat over kwaliteit. Maar gisterochtend stond nog in NRC dat het toch ook heel belangrijk is dat je de Academy-leden, de 9500 mensen die gaan bepalen welke film een Oscar krijgt, dat je ze goed kent of dat je ze een beetje masseert. Inmasseert. Hoe belangrijk zijn de Oscars dan als we weten dat het toch ook een soort vriendjespolitiek bijna is? Belangrijk. Drie dagen later zijn we het bij wijze van spreken al vergeten. Maar ik vind het, kijk, het spel vooraf is natuurlijk altijd wel mooi. Het is ook wel lekker om het over te hebben en over te speculeren. Dat geldt voor een belangrijke voetbalwedstrijd, geldt dat ook. Of voor het Songfestival. Dat zijn van die evenementen. Iedereen kan er eigenlijk over meepraten. Tenminste, als je dus enkele van de films gezien hebt, dan maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. En het speculeren, dat heeft eigenlijk wel iets leuks. Ik bedoel, ik heb al jaren door iemand die organiseerde zo'n pool. Weet je, dan doe je lekker mee en dan ga je op 12 categorieën gokken. En dan kijk je hoeveel je er uiteindelijk goed hebt. Dus het spel maakt natuurlijk ook wel dat het boeiend is. En het is met de Oscars, ja, ze zijn in de loop der jaren natuurlijk in onze beleving ook belangrijker geworden. Laat ik er even aan herinneren. In 1973, is natuurlijk al heel lang geleden, was Turks Fruit genomineerd. Nou, er was echt helemaal niemand namens die film in Los Angeles aanwezig. Omdat Rob Hauer zei, we gaan waarschijnlijk toch niet winnen en ik moet vliegtickets betalen. Nou, omdat we toch niet gaan winnen, ga ik dat lekker niet doen. Tot zover de budgetten van de Nederlandse film. Ja. Nou ja, dat ook. Weet je, ja, als hij kon beknibbelen, dan deed hij dat. Dat is het verhaal dat gaat. Dus het is ook wel. Net zoals het Songfestival 35 jaar geleden. Ik werkte toen als stagiair bij een krant. Om nog maar een klein stukje, weet je, twee kolommetjes. Weet je, het land dat gewonnen had en dat Frizzel Sizzle of zo op de 13e plaats was geëindigd. En dat was alles wat de krant aan Songfestival besteedde. Terwijl dat nu pagina's is uitgesmeerd. En bij Oscars is het ook een beetje die kant op gegaan. En hoe verklaar je dat? Ik denk ook omdat het. Het is ook. rekening houden eigenlijk met het publiek, waarvan je denkt van die nemen we daarin mee. En iets wat, nou ja, neem maar het Songfestival, daarin zie je ook dat het in de jaren 80, kon je beter zeggen dat je er niet naar keek. En nu is het toch een hele mooie vorm van familieamusement. Tenminste, ik kijk er met mijn dochters naar, die dat echt dan heel leuk vinden. Maar ja, dan, als het daarna over is, dan weet je, dat is het ook weer voorbij. Dus in die zin is het, kunnen we naar iets gaan wat dan weer even belangrijk is. En hoe belangrijk is het voor een film om een Oscar te krijgen? Weet je, het helpt altijd. Als jij een regisseur bent of je bent een acteur die in zo'n film heeft gespeeld, dan word je toch, om die Engelse term te gebruiken, bankable. Hè? Het kan altijd meer geld genereren. Maar als ik heel eerlijk ben, ik heb die film Coda, die vorig jaar gewonnen heeft, die op een of andere streamingdienst staat, die heb ik gewoon overgeslagen. Ik had het Franse origineel gezien. Ik denk, ja, het zal wel. Dus ja, het is dat ik in dit geval hem zelfs heb overgeslagen. Ja, het kan. Dus jij wordt er niet door beïnvloed? Nee, zelf niet per se, maar ik weet nog wel dat toen Moonlight bijvoorbeeld won, die er net voorbij kwam, ja, dat was natuurlijk een hele mooie winnaar, omdat die met een heel klein budget gemaakt was. Hè. Relatief gesproken zelfs het kleinste budget ooit van alle Oscar-winnaars, hè, als je dat met inflatie verrekent. Ik weet dat toen mijn oudste dochter zei, ja, maar ik wil er eigenlijk dan nu toch wel naartoe, toen gewonnen heeft. En toen dacht ik, ja, en ik wil nog wel weer mee. En ik merkte toen de tweede keer dat ik daar was, dat weet je, ineens een hele volle zaal vanwege de Oscar, en dat iedereen daar ademloos naar die film zat te kijken. Terwijl het ook een film is waarvan je denkt, het leven van dat jochie, die dan langzaam opgroeit, dat staat heel ver af van de levens van, ja, de Nederlander die nu in die bioscoop is. En dat iedereen daarin meegaat, dat is, ja, dat weet je, dat heeft dan toch iets magisch. Ja, mensen die zijn ook makkelijk te beïnvloeden. Zodra iets een prijs heeft gewonnen, ja, dan denken mensen, dit zal wel goed zijn. Ondanks de vriendjespolitiek die we kennen van de Oscars. Een film die jou geïnspireerd heeft, of in elk geval beïnvloed, is de film Psycho. Een bekend fragment uit de film. Waar luisteren we naar? Ja, de douche-scène. Ja, de douche-scène is eigenlijk maar rond 43 minuten in de film, volgens mij. En dat is het laatste wat we van Marion meemaken. Die tot dan toe echt de hoofdrolspeelster is. Op welk moment zag je deze film voor het eerst? Ja, ik denk dat ik zo rond de brugklas zat. En ik zag hem op televisie. Maar ja, het heeft dus ook particuliere achtergrond in de zin dat ik ben opgegroeid met twee televisiezenders die tijd. En ik woonde in een dorp wat de bioscopen waren minstens op meer dan 10 kilometer afstand. Mijn ouders gingen niet naar een bioscoop, dus ik kwam zelf ook nooit in een bioscoop. En zeg maar, laten we even zeggen, een soort Bassie en Adriaan en de Smurven en zo, dat kende ik. En op de een of andere manier hebben mijn ouders die, ja, er was een avond en er was Psycho op, en zij hebben die gekeken en ik heb meegekeken. En dat, ja, dat is echt een oerervaring geweest. Omdat, ja, zeg maar, het contrast met wat ik kende. En dat is denk ik ook, die bleef me in de nachten, bleef die film erbij. Door gewoon, door de onbekendheid. Ik was hier nog helemaal niet op voorbereid. En, in de nachten bleef het je bij, in de zin van, je werd er wakker van, je had er nachtmerries. Ja, of dat ik 's ochtends wakker werd en dan moest ik toch weer gewoon aan Psycho denken. En goh, het maakte gewoon echt een verpletterende indruk. En ik heb de films, ik neem nu even mijn dochters even daarmee. Die hebben hem denk ik nog jonger gezien dan ik. Want ik dacht, die laten gewoon zien. Maar die waren al gewoon veel meer gewend. Dus die vonden de film goed, maar niet verpletterend. En dat is natuurlijk ook iets, dat is een van de dingen die ik misschien wel zo mooi vind in de periode waarin ik zelf met film ben opgegroeid. Toen op een gegeven moment kwamen de videobanden. Weet je, dus daarvoor was ik van de televisie afhankelijk. En toen ik naar de middelbare school was, kon ik zelf naar een bioscoop gaan. Maar wilde ik bepaalde films zien, ja, ik ging de televisiegids uitspitten. En dan kruiste ik 7 films aan en die onbespeelde videobanden ging ik opnemen. En dat werd mijn kostbaarste bezit van die banden. Want ik dacht, ja, maar ik kan die films zien en andere mensen niet, want die hebben ze niet opgenomen of zo. En die collectie die groeide snel uit. En daarna krijg je de DVD. Weet je, wat krijgen we nou? En toen de internet kwam, toen was er ineens bijna van alles beschikbaar. Tot dan toe kon ik vaak zeggen, weet je, ik heb een film gezien. Nou, die had ik dus op video opgenomen van de televisie. Touch of Evil. Nou, dat is geweldig. Dacht ik, ja, anderen kunnen het niet controleren. Want hoe moeten ze dat doen als ze het niet toevallig ook hebben opgenomen of gezien? En met het internet, ja, dan kan iedereen denken, oh, nou, dan ga ik hem op internet opzoeken. En raak je daarmee door een soort van overaanbod, en mensen die kunnen dus films over en over blijven kijken, ze hoeven ook geen moeite te doen, raak je daarmee als kijker dan ook niet een soort afgestomd? Jouw dochters waren minder onder de indruk van Psycho dan jij. Dan kom ik weer, dit heeft ook een plus en een min. Ik bedoel, je kunt het natuurlijk wel zien. En er is natuurlijk wel iets op het vlak van verlangen. Want ik merkte dat ik altijd zo'n verlangen had van, oh, dan kan ik die film. En ik ging ze ook allemaal kijken op video. Dat ik dacht, ja, maar het is niet alleen dat die videorecorder dat ding gekeken heeft voor mij. Ik moet het zelf ook zien. Maar het is natuurlijk wel dat op het moment dat van alles beschikbaar is, ja, ik merk nu dat nu er zoveel beschikbaar is, ongelooflijke films voorhanden zijn waar ik anders nooit van gehoord had. En die kom je soms nu per toeval tegen. Dus het heeft ook echt een plus. Het is alleen, een andere grote favoriete film, dat is de film Blue Velvet. En die film is heel invloedrijk geweest. Ik zag hem op een moment dat hij in de bioscoop hier draaide. En dat was wauw, wat ik nu zie. Maar als er daarna heel veel films zijn die je eerder gezien hebt voordat de oorspronkelijke film die zo invloedrijk is geweest, ik snap dat je dan al denkt, ja, oké, weet je, hier heb ik al wat van meegepikt. Dus het is een plus en een min. Voor mij, ik denk dat Psycho vooral ook zo aansloeg, gewoon door het enorme contrast. Ik was gewoon niet op film voorbereid. En als je dan Psycho eigenlijk als eerste film hebt die gewoon, ja, met zo'n intensiteit ziet. En die intensiteit van nu heb je heel veel films gezien. Ja. Zijn er nog films die je zo kunnen raken? Ja, gelukkig wel. Want daardoor kan ik mijn werk ook met een gerust hart nog blijven uitoefenen. Dat zeg ik even voor mezelf. Dus ik ben nog helemaal niet uitgeblust. Dus ik ga ook naar alle, nou ja, laat ik zeggen dat ik toch 3-4 keer in de week naar een nieuwe film ga. En daar ga ik met evenveel verwachting naartoe. Ik ben echt, daarom zeg ik ook cinefiel. Ik wil gewoon de films in de bioscoop zien. En dat moment dat de film begint, ik denk ook omdat ik er geen controle over heb. Dus ik zit in die stoel en het wordt voor mij gespeeld. Het is niet dat ik ondertussen koffie kan zetten, zoals ik dat thuis misschien zou doen. Dan heb je toch iets, ik zet hem even pauze, geef iets anders doen, geef iemand bellen of appen of wat dan ook. Je kunt de andere dingen doen. Maar in de bioscoop, weet je, dat is voor mij toch een magisch moment wat elke film al een extra glans geeft. Het is de totale focus. Ja, de voor mij wel. De zaal zwart, de telefoon uit. Precies. We gaan de muziek luisteren. Porque tu vas. Ja, Porque tu vas. Dat is uit een Spaanse film. 1975, maar even heel kort even inleiden. Allergeweldigste kindactrice ooit, Ana Torrent. Zij zat toen ze 7 was in een film Spirit of the Beehive. Ik zeg het nu even in het Engels. En deze film, toen was ze 9. En ze is haar moeder verloren. Er komt een tante. Daar kan ze niet goed mee overweg. En zij vlucht eigenlijk in de verbeelding. Dat is eigenlijk een soort bezweren van het trauma van de moeder. En dat gaat gepaard via deze muziek. En van die tante moet ze zich steeds uitzetten. En dat doet ze dan. En dan zet ze weer aan. En de hele film, het is een leitmotief. Het gaat door. Het is waanzinnig. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porquet Tuvas uit Race de Haven. Wetenschap op NPO Radio 1 met Maartje Braam. In de studio zit filmwetenschapper Peter Verstraeten. En heb je vragen voor hem? Dat kan. Je kunt ze stellen door te bellen naar 0800-1122. Of je kunt gebruik maken van de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we straks na het nieuws van 3 uur jullie vragen beantwoorden. Peter, je bent filmwetenschapper geworden. Mm-hmm. Waarom koos je voor de wetenschap in plaats van voor een bestaan als regisseur of acteur? Ja, nou, ik had eigenlijk journalistiek als achtergrond. En maar ik zou in dienst moeten. Tenzij ik nog naar de universiteit zou gaan. Dus dacht ik, nou ga ik ook echt iets van mijn hobby. Mijn hobby ga ik nu studeren. Dus was het literatuur en ik heb wel dingen met films gevolgd. Maar ik kwam op het terrein van de Westen terecht. Een beetje per toeval. En ik vond dat zo heerlijk om onderzoek te doen. Dat ik dacht, ja, dit ga ik doen. En het schrijven ging me ook altijd wel makkelijk af. Ik heb 2 jaar in een fabriek gewerkt, omdat ik zo graag verder wilde. En toen ging ik, weet je, had ik late dienst. Toen ging ik in de ochtend stukken schrijven. Daar verdiende je niks mee met die stukken schrijven. Maar toen er eenmaal een baan was, was het al, hé, je hebt niet stilgezeten. Dus toen kon ik hajo worden. En ik heb niet de ambitie gehad, en nog steeds niet. Nooit om te denken, ik ga nu denken dat ik zelf heel goed een film zou kunnen maken of een script zou kunnen schrijven of wat dan ook. Ik ben echt iemand die... ik merk dat eigenlijk bij mijn oudste dochter, die had dat ook, weet je wel. Je staat heel ontvankelijk voor dingen die je ziet. Maar je hoeft niet per se jezelf je verbeelding aan het werk te zetten. Je consumeert het. Ja, maar dan ik probeer het te consumeren, maar wel door er tegelijkertijd op te reflecteren. Of tenminste, En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik ben, als ik naar de film ga, een hele doodnormale kijker. En ik ben ook niet eens dat ik denk van, oh, weet je, die plot zal wel zo in elkaar zitten. Nee, ik ga dan, ik laat mij overvoeren. Ik wil echt een passieve kijker zijn. Alleen het nadenken over de film, dat kan altijd dat je een dag later denkt, hey, dit vond ik eigenlijk toch heel geweldig. Of, hey, die scène die blijft me bij. En daarom ga ik ook voor een tweede of de derde keer. Want dat is waar ik wel naartoe ga met het idee van, hey, hier wil ik misschien iets mee. En ik vind een van de meest bijzondere ervaringen die ik ooit had. Ik zag een Turkse film en die vond ik geweldig. En dat was in de tijd dat een Belgisch tijdschrift zei, als jij iets interessants ziet, dan moet je er een stuk over schrijven voor ons. En dacht ik, hier ga ik een stuk over schrijven. En dat stuk werd niet zo heel goed. Ik dacht, die film is beter dan wat mijn stuk eigenlijk overdraagt. Dan denk ik, nou, ik ga de volgende dag weer. En toen merkte ik dat die film heel veel dingen deed op het gebied van geluid. Maar omdat ik niet meer op de plot hoefde letten, valt dat je pas echt op. Dat de film zozeer speelt met het geluid, dat dat een enorm effect heeft op je als kijker. En toen kon ik dat in mijn betoog verwerken. En toen werd het stuk daar sterker door. Ja, dus pas als je de tweede keer gaat, dan ga je letten op de meer technische dingen van film. Nou ja, zeker als je dan denkt, ik hoef nu niet meer dit plot. Weet je, die ken ik nu, want ik ben er gisteren geweest. En dat en dan kan het een rijkere beleving worden, omdat je dan soms ziet hoe je eigenlijk geadresseerd wordt als kijker. Films hebben dus op jou als kijker invloed. Wat voor invloed hebben films op maatschappelijk niveau? Ja, van de ene kant is het natuurlijk, eigenlijk zegt soms, daar gaat filmstudies over, wat is film? Die ene vraag. Omdat film beschrijft natuurlijk een heel breed terrein. Hè? Dat kan echt grote blockbusters zijn, hè? Populair amusement, waar mensen graag met de popcorn naartoe gaan. Maar je kunt ook langzame arthouse films hebben. En van alles staat tussenin. En wat ik zelf, voor mezelf, je noemde in het begin ook al, van, ik ben een brede smaak, breed ontwikkelde smaak. Film is voor mij ook eigenlijk een medium wat heel mooi tussen kunst en massa kan bemiddelen. En als het op de massa gericht is, ja, dan heeft het altijd al ergens een effect. Dan kun je afwegen, is dat ook daadwerkelijk een politiek effect? Hè? We hadden het net over de film Tar. Dat is een film die natuurlijk wel over een maatschappelijk thema wil hebben, maar misschien niet op een manier zoals het nu soms ook wordt ontvangen. Want dan gaat het erom, hè, waarom moet dat nou een vrouwelijke dirigent zijn die dit overkomt? Ik denk niet dat dit eigenlijk op die manier beoogd was, want weet je, dat plaatst een soort kanttekening erbij die de regisseur misschien weer niet gewild zou hebben. Maar wat ik zelf eigenlijk, nou, laat ik misschien even dat toch een voorbeeld nemen. Ik vond altijd, humor kan zo'n werking hebben. Dat je in de eerste instantie denkt, ja, wacht even, dat is om te lachen. Dick Maas, dat is natuurlijk heel beroemd, die maakte Flodder. Oh, ja. En die zei, toen hij de vraag kreeg, ja, wat voor boodschap zit erin? Dat je zei, nou, voor boodschap gaan we naar de Albert Heijn. En toen dacht ik, ja, heb je groot gelijk in dat je dat zegt. Want hij heeft gewoon gedacht, ik ga amusement maken. Maar het is natuurlijk ook een film die heel erg over sociale klasse gaat. Rijk tegen laag, of tegen arm. En aanvankelijk laat hij eigenlijk zien dat die arme mensen, die trekken zich niks van fatsoensregels aan. Maar gaandeweg de film blijkt eigenlijk dat die rijke mensen, die hen niet als buren willen accepteren, erger zijn dan de armen daarin. Dus je kunt zeggen, ja, het is natuurlijk amusement, maar er zit natuurlijk ook iets waarvan je denkt van, hey, maar je kunt er ook uitspraken over de relatie tussen arm en rijk in zien. Of de manier waarop klasse in Nederland heel vaak eigenlijk een moeilijk bespreekbaar thema is, maar dat je eigenlijk wel weer kunt aankaarten als je het in de vorm van een comedy doet. En wat heeft veel film deze functie? Dat het dus moeilijk bespreekbare onderwerpen in de maatschappij bespreekbaar kan maken? Dat ligt natuurlijk aan wat natuurlijk beoogd wordt. Kijk, als je het aan mij vraagt, zeg ik altijd, voor mij hoeft film geen taak te hebben of geen missie. Weet je, je mag al hopen dat het prettig is om naar te kijken als je een amusementfilm wil maken. Soms heb je natuurlijk filmmakers die heel nadrukkelijk iets willen uitdragen. Ik denk bijvoorbeeld, er is een Britse filmmaker, Ken Loach, die heeft een keer een film gemaakt. Weet je, hoe werkt dat nou bij al die postbezorgers? Die al die pakketjes komen rondbrengen, die online bestellingen. Nou ja, toen ik die film gezien had, dacht ik, ik ga voor altijd tegen een pakketbezorger zeggen, jij mag je afgeven, je hoeft niet bij iemand anders aan te bellen. Omdat je dan ziet, zoals hij dat geportretteerd heeft, het wordt gepresenteerd alsof het een heel vrij beroep is, maar die worden gemangeld tot en met. Het is echt verschrikkelijk. Sorry, we missed you. En Ken Loach is ook iemand die zegt, ja, maar daar wil ik het over hebben. Als ik dingen in de maatschappij zie. Hij had dat ook in die periode dat Thatcher de macht was. En hij was zo boos op Thatcher dat hij allemaal echte anti-Thatcher films ging maken. En hier was het, hij was zo boos over deze praktijk toen hij erachter kwam. Als je een keer boos of kritiek had op je baas of zo, dan kreeg je meteen een slechte route. En dan ben je meteen gestraft in je zogenaamde vrije beroep. En die film laat dat eigenlijk op een manier zien dat je dan denkt van wow, ik word daar. Je wordt wel geprikkeld in je boosheid dan. Dus die functie kan het ook hebben. En doe je het nu ook als een postbode aanbelt? Ja, ik wel, maar... Ja, na het zien van deze film? Nou ja, ik denk dat ik dat eigenlijk toch wel al deed, maar nu wist ik zeker dat ik het zou doen. Je werd er nog bewuster van. Ja. We hadden het net aan het begin heel eventjes over het filmhuispubliek. Mm-hmm. Hoe zou je dat omschrijven? Ja, daar waar eigenlijk niet zoveel popcorn wordt gegeten. Mag vaak niet, hè? Nou ja, dat gaat natuurlijk ervan om. De meeste filmhuizen die ik ken verkopen het niet eens. Dus dan is het ook heel lastig om het... je moet dat al elders gekocht hebben om het te doen. Zou ik het filmhuispubliek omschrijven? Filmhuispubliek heeft toch wel een neiging. Dat toch feel good. Dat doet het toch vaak wel prima in die filmhuizen. Is ook. Ja. Het moet niet te traag uiteindelijk zijn. Ik hou er zelf weer wel van. Nogmaals, in dat hele brede pakket zitten voor mij ook trage films. Mijn favoriete film die ik dit jaar gezien heb, zag ik op het Filmfestival Rotterdam. Die duurde 4 uur. En dat was ook met een heel select gezelschap. Die gaat waarschijnlijk de filmhuizen niet halen. Die gaat niet eens de filmhuizen halen, dat klopt. Is er een... Misschien dat het toch al wat ouder publiek is. Ja, heel vaak heb je nu cinéville voor die filmhuizen. En het zijn natuurlijk ook vaak de wat oudere mensen die dus op de maandagochtend of de dinsdagochtend, dat zijn vaak ook de ochtenden waar ik zelf ga. Dus ik ben misschien wat dat betreft ook niet representatief genoeg. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Dus ik ga niet in de avonden, maar ga liever overdag naar de film. Dus, ja. De films die nu genomineerd zijn voor de Oscar zijn bijna allemaal films die in de filmhuis hebben gedraaid. Op Avatar en na, geloof ik. De Banshees of Inisherin die heeft daar in ieder geval... zit daar ook bij, TARDIS. Dat klopt. Maar het is natuurlijk in veel filmhuizen ook wel heel prettig dat ze die wat grotere publiekstrekkers hebben. En de Oscars is toch, ja, zit toch een beetje tussen, weet je, het grote publiek en Women Talking. Dat is misschien eigenlijk degene die dan echt het kleinste is van die 10 films. Maar uiteindelijk, als je gewoon nationaal kijkt of internationaal, gaan toch de meeste mensen naar Pathé of naar commerciële bioscopen, toch of niet? Naar absolute bezoekcijfers gemeten sowieso, ja. Want Avatar, kijk daar maar naar, die heeft juist niet in de filmhuizen gedraaid, maar die heeft natuurlijk enorme omzetten gehad. Wat dat betreft, ik had aanvankelijk bijvoorbeeld heel veel hoge verwachten van Babylon. Weet je, voorafgaand, een film over Hollywood en Brad Pitt en Margot Robbie en de regisseur Damien Chazelle. Maar weet je, ja, soms kan het dus zijn dat een film gewoon helemaal niet aanslaat ook. Is het zo dat de filmwereld is veranderd in de afgelopen jaren? Ja, het ligt eraan wat je natuurlijk onder de afgelopen jaren verstaat. Maar MeToo heeft natuurlijk echt wel zijn impact gehad. En dat is ook mede door het feit dat een van de grote producenten zelf het belangrijkste mikpunt van kritiek is geworden. Weinstein? Harvey Weinstein, inderdaad. Dat heeft ook tot wat vormen van zelfreflectie aangezet. Kevin Spacey, weet je, dat was natuurlijk ook zo'n acteur. Die was op een gegeven moment, die kon niet meer gecast worden. Er is natuurlijk zelfs een film gemaakt waar hij dan weer uitgehaald werd. En dat hij vervangen werd, want hij was zo onmogelijk geworden. Er zijn films over Me Too gemaakt. Woody Allen is nog altijd het is ook een beetje een schimmig verhaal. Dus in de filmindustrie heeft dat ook wel zijn impact gehad. En dat is denk ik de belangrijkste verandering. Een soort van maatschappelijke gevoeligheid, die was er wel of misschien ook niet in mm-hmm. 1973. Mm-hmm. Toen Marlon Brando de Oscar voor beste acteur won voor de film Godfather. En hij besloot de prijs niet zelf op te halen. Maar in plaats daarvan stuurde hij een Native American, Sasheen Little Feather. My name is Sasheen Little Feather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening. And he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Ja, hoe baanbrekend was dit? Nou, twee jaar daarvoor was er ook een keer een acteur die zijn prijs niet zelf kon ophalen, George C. Scott, beste acteur. Maar daar kwam gewoon de producent. Hij kwam geloof ik niet, omdat hij liever ijshockey ging kijken of zoiets. Maar hier hoor je pas de reactie op het moment dat zij het heeft over de treatment of de Native Americans of de Indians. Ik weet niet, een van de twee noemt ze in ieder geval. En dan krijg je eigenlijk de reactie in de zaal. Dus het is niet zozeer alleen de afwezigheid. Dus je ziet, men wordt niet graag gewezen op iets wat een heel duidelijke politieke lading heeft. En dat is natuurlijk door de jaren heen veranderd. En ik denk dat als we dan bijvoorbeeld toch 10 jaar teruggaan, dan had je bijvoorbeeld 12 Years a Slave. Waarin dan eigenlijk de avond al begonnen wordt met: één ding zal vandaag duidelijk worden, zegt Ellen DeGeneres. Van of 12 Years a Slave wint prijs voor Best Picture, of jullie zijn allemaal racisten. Dat werd nu met gelach ontvangen en niet met een boegroep. Dus er is natuurlijk een groter politiek bewustzijn ontstaan. Ja, dus ik vroeg je net wat voor invloed heeft film op de maatschappij. Ja. Maar eigenlijk kan ik de vraag andersom ook stellen: wat voor invloed heeft de maatschappij op film? Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook een wisselwerking. En als het zeg maar ook over politiek bewustzijn gaat, dan wil ik toch even ook bijvoorbeeld aan Nederland koppelen. Je had kleine 2 jaar geleden had je De Oost van Jim Tai Hutu. Je dat wat dan over de periode eind jaren 40 gaat en hoe Nederlandse soldaten in wat nu dan Indonesië heeft zich hebben opgesteld. Ja, dat is in Nederland, dat is altijd ongelooflijk controversieel geweest. Daar kon eigenlijk geen films over gemaakt worden. En het is natuurlijk best opvallend dat zo'n belangrijke historische periode eigenlijk in de film zo goed als niet geadresseerd is. En 2 jaar terug was het moment daar. Hij had heel lang gedaan over deze film, ja, toch? Maar het was ook weer niet zonder controverse. Ik bedoel, er is zijn behoorlijk weer wat debat over geweest. En hij wilde het zelf ook. Hij hoopte dat de film eigenlijk aanleiding zou zijn voor een soort geschiedenislessen ook. Hè. Dus het had er echt wel een didactische bedoeling mee. Maar het is niet zonder controverse gegaan. We gaan het zo meteen nog verder hebben over de Nederlandse film. Maar eerst muziek. Voyage, voyage. Waarom deze? in de jaren 80, ik was ook heel veel met muziek bezig. Er waren vaak experimentele muziek, maar dit was zo'n, weet je, zo'n guilty pleasure. Die vond ik altijd wel heel lekker. En ik kwam er recent tegen in een Duitse film en in een Zwitserse film. Of sorry, in een Zwitserse film en in een Finse film. Maar dan ook zeer prominent. Niet gewoon één keer even een stukje, maar gewoon dat het meerdere keren in die film terugkwam. En ik dacht, ja, fantastisch. Van Desireless. NPO Radio 1 met Maartje Braam. In de studio zit nog steeds filmwetenschapper Peter Verstraeten. En heb je een vraag voor hem? Stuur dan een berichtje naar onze gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan gaan we zo meteen na het nieuws van 3 uur al je vragen beantwoorden. We hebben het in de afgelopen 3 kwartier vooral gehad over internationale films. Of nou ja, net noemde je even De Oost. Maar hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse filmwereld? Ja. Ik heb zelf met name onderzoek gedaan naar de Nederlandse speelfilm, dat die heel erg onderbelicht is. Zeker in de academische wereld. En in Nederland, dat is ook wel opvallend. Van oudsher heeft er wel een grote waardering bestaan voor de documentaire. En het documentaire werd eigenlijk gezien als een soort visuele kunst. En speelfilm was amusement. En die scheiding, die... Ja, nu is het eigenlijk nog steeds vaak dat als je naar de Gouden Kalf-nominaties kijkt, de documentaires zijn goed. Nederland heeft een belangrijk documentaire filmfestival met het ITFA. Het is echt internationaal, staat dat hoog aangeschreven. En Nederlandse speelfilms, ja, dat blijft toch altijd een beetje behelpen. Als je naar mijn... Ja, ik heb er natuurlijk zelf eerst naar gekeken en toen viel me dus op. Tot aan 1958, als er dan Nederlandse speelfilms gemaakt waren, dan zaten er Nederlandse acteurs in, het kon een script zijn, maar de regisseur was bijna altijd uit het buitenland ingevlogen. Dus dat wilden ze veranderen. Daar kwam dat productiefonds voor de film. Wat nu eigenlijk het filmfonds is. Nou, toen kreeg je dus Bert Haanstra. Met Van Varen, wat een enorm succes was. Maar dat moeten we ook weer bedenken. Dat was wel iemand uit Engeland, een beroemde regisseur. Die hebben ze hier 10 dagen in een hotelkamer opgesloten. Van, jij bent een scriptdokter. Jij gaat zorgen dat het script goed wordt. En Dorp aan de Rivier, dat kreeg meteen een Oscar-nominatie. Wat heel bijzonder was. Dus Fons Rademakers, die film gemaakt had, ging daar ook naartoe. Toen kreeg notabene Bert Haanstra kreeg een Oscar, maar dan voor de korte film Glas. Maar die lag gewoon thuis te slapen, want ja, de Oscar. Dus Bert Haanstra werd 's ochtends ook wakker gemaakt door zijn zoontje Rimco. Van, papa, ik hoor op de radio dat je een Oscar gewonnen hebt. En Fons Rademakers heeft die dan meegenomen. Maar dus, Nederlandse film, ja, die Fons Rademakers maakte echt interessante dingen. Die maakte Als Twee Druppels Water. Dat was een heel goede film. Hij maakt daarna De Dans van de Reiger. Maar die maakt hij met buitenlandse acteurs. We zitten in 1966. En dan krijg je een periode waarin Nederlandse filmmakers echt artistieke films willen maken. Maar ze zijn nog niet rijp genoeg, zeg maar, voor die grotere festivals. En het is ook de periode waarin die Europese arts cinema echt heel goed vertegenwoordigd is. En dan krijgen we eigenlijk een omslag naar, ja, commerciële publieksfilms. Wat zie ik? Van Paul Verhoeven is daar een goed voorbeeld van. Een comedy dat zich rondom een bordeel afspeelt. Niet omdat Paul Verhoeven dat zelf wilde maken, maar dan moest hij van zijn producent. En hij dacht, als ik nee zeg, dan mag ik misschien nooit meer een film maken. Dus hij heeft dat tegen zijn zin gemaakt. Maar die film werd een groot succes. En het weet je, ook die filmmakers in de jaren 60 die dan die artistieke films wilden maken, die dachten, nou ja, dan gaan we ook François gaat De Inbreker maken. Is echt een prima film, maar niet de film die je eigenlijk wilde maken. Nicolai van der Heijden maakt, maar kom, weet je, Help de Dokter Verzuipt. Die wilde die ook niet echt maken, maar die dacht, ja, ik heb al, weet je, een mislukking commercieel gezien achter de rug. Weet je, dan stem ik misschien producenten toch mild. En dat, ja, dat idee, en dat, weet je, wat volkse films, dat wordt een groot succes. Maar dat heeft de Nederlandse film ook een beetje nagedragen. Van, oh ja, eigenlijk stelt het ook niet zo heel veel voor. En het tij is in al die tijd niet gaan keren. Nou, deels wel. Want er zijn natuurlijk ook wel golfperioden. Er zijn natuurlijk ook gunstige uitzonderingen. Nederland heeft, daar laat ik dat gunstige, want je kunt even goed negatieve dingen zeggen, maar positieve. Ze hebben ook 3 keer een Oscar gekregen voor beste buitenlandse film. 1 in de jaren 80 met De Aanslag van Fons Rademakers. 2 in de jaren 90, Antonia van Marleen Gorris, karakter van Mike van Dien. Dus dat is, gezien het kleine land, is dat ook weer een behoorlijke prestatie. Maar ja, in zijn algemeenheid gesproken gaat het vaak met, weet je, je hebt er hele slechte jaren tussen zitten en dan weer wat betere jaren, maar er zit niet een heel grote consistentie in. Budgetten zijn natuurlijk ook relatief laag. Maar wat voor mij persoonlijk toch eigenlijk een belangrijk argument was, er wordt ook te weinig over geschreven. Journalisten, die moet je enig krediet gunnen. Want bijna alle boeken over de Nederlandse film, die zijn eigenlijk door journalisten geschreven. Maar dan heel vaak een boek over Paul Verhoeven, een boek over George Sluiser, een boek over Fons Rademakers. Maar niet het, ja, niet het grotere overzicht. Ik heb dat eigenlijk proberen te doen. Maar dan vooral ook omdat er niemand anders was die het deed. Weet je, dat is echt braakliggend terrein. Terwijl, als ik naar mijn eigen universiteit kijk, bij Korea-studies houdt iemand zich met Koreaanse film bezig. Er is iemand die zich bezighoudt met Turkse film, iemand met Japanse film, of meerdere personen zelfs. Waarom niet iemand van een Nederlandse film? En dat geldt niet enkel voor Leiden, maar dat geldt ook voor de andere universiteiten. Ik moet denken aan Oikofobie van Thierry Baudet, die zegt, we hebben angst voor het eigene. Mm-hmm. Dat lijkt hier een beetje uit te spreken. Het is ook, nou, er zit iets Calvinistisch in, weet je, dat is een punt dat Jos Stelling eigenlijk voortdurend gemaakt heeft. Weet je, film gedijt vooral in landen die heel sterk een katholieke signatuur hebben. Als je dit aan Europa aankaart, bijvoorbeeld Italië. Beeldcultuur ligt voor Calvinisten vaak wat lastiger. Want het idee is, tekst kun je eigenlijk verklaren. Daar kun je tot een betekenis komen. En Een film, dat is altijd, ja, hoe moet ik dat nou precies interpreteren? Hoe moet ik dat, weet je, alsof dat zich voor meerdere uitleg vatbaar is. En dat zie je zeker ook in die films die bijvoorbeeld iemand als Jos Stelling maakt. Er wordt bijna weinig in gesproken. Het beeld moet eigenlijk voor, ja, weet je, het is ook zo open voor interpretatie. En weet je, je moet er zelf maar uithalen waarvan jij denkt dat het erin zit. Alec van Warmerdam is een heel goed voorbeeld. Iemand die al zegt van ik heb zelf een angst voor betekenis, waarmee die bedoelt, ik wil niet voor de kijker voorkouwen hoe die naar mijn films moet kijken. En dat maakt dus dat het een beetje haak staat op dat soort Calvinisme, wat dan toch ergens in de Nederlandse cultuur aanwezig zou zijn. Dat zegt nee, maar ik wil eigenlijk wel duidelijke greep hebben op betekenis. En jij zegt eigenlijk, als we er meer over gaan schrijven, dan wordt het ook belangrijker. Dus Dat denk ik wel. Ik heb een recent boek over Alec van Warmerdam geschreven. En ik denk dat in bijna elk ander land een filmmaker van die statuur, die had al lang 2 of 3 boeken gehad. En de eerste in de zin, er is wel een studie die een soort biografische schets is, maar niet echt een analyse van zijn werk. Ja, dat is eigenlijk toch opvallend. Laten we even luisteren naar een fragment uit Abel. Leg dat ding weg. Waarom? Aan een kerstontbijt geen verrekijker. Weg dat ding. Hier dat ding. Doe nou jongens, niet kibbelen nu. Nou, ik kibbel niet. Nee, ik kibbel. Geef jij nou eens het goede voorbeeld. Laat jouw zoon maar eens het goede voorbeeld geven. Oh, nu is het ineens alleen maar mijn zoon. Ja, hoe zit dat? Ben ik jouw zoon niet? Je hebt in ieder geval niets van mij. Ach, Victor, hoe kan je dat nou zeggen? Jullie ogen, de haarimplant, hoe jullie lopen. Dat bedoel ik niet. Hij bedoelt dat ik geen enkele goede eigenschap heb en hij wel. Bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik, ja. Met die goede eigenschap is hij administrateur geworden. Administrateur, en ik ben geen administrateur. Je vader is onderdirecteur. Oh, ik dacht administrateur. Administrateur. Weet je dat wel zeker? Volgens mij is het toch... Administrateur! Ja, een stukje uit Abel, geregisseerd dus door... Alex van Warmerdam, je gaat echt stuk als je dit hoort. Ja, elke keer weer. Het is zo goed, zijn taalgebruik is zo goed. En wat ik in deze film echt ook heel mooi vind, is dat hij doet heel veel met rollenspel. Maar hier is het ook dat de zoon is namelijk bijna 32. Hij is 31 en hij woont nog in huis. En de vader wil per se dat hij het huis uitgaat. Maar eigenlijk alles wat zijn vader wil, verzet hij zich tegen. Misschien niet eens per se omdat hij het niet wil, maar omdat hij door zijn verzet zijn vader elke keer in een positie brengt dat hij zijn gezag moet laten gelden. Waarvan je kunt zeggen dat hij die vader moet spelen. En wordt in deze film perfect uitgevoerd. En er zit één mooi fragment in, omdat de moeder een keer een initiatief neemt van hey, ik heb een spel bedacht. En dan gaat hij meteen samenheulen met zijn vader. Dus het is helemaal niet dat er een soort natuurlijke animositeit bestaat. Maar het gaat erom van, als zijn vader ergens een initiatief toeneemt, en dat is meestal het geval, dan heeft hij reden om zich daar hevig tegen te verzetten. En het is echt waanzinnig grappig. Het is vermakelijk, ik zie het opnieuw in je ogen. Waarom koos jij voor Alex van Warmerdam om een boek over te schrijven? Omdat hij... Ten eerste, hij heeft 10 films gemaakt. Dus dat is een lekker overzichtelijk oeuvre. Maar hij is ook nooit door een ondergrens gezakt. Alle films zitten op niveau. Sommige zijn beter nog dan de ander. Hij heeft het dan in ieder geval ook nog een keertje tot die competitie van het Cannes Film Festival geschopt. Wat vrij uniek is voor een Nederlandse film. Dat taalgebruik en ik vind hem eigenlijk toch de meest interessante Nederlandse filmmaker. Met toch, ja, heel kort dan Paul Verhoeven en Fons Rademakers. En ik vind Marleen Goris ook interessant. Dus er zijn heel veel interessante. Maar Alec van Warmerdam vond ik echt... die verdient toch eigenlijk een keer een boek. En een Oscar. Nou ja, voor mij wel, maar dat zit er dus niet in. Ja. We praten zo meteen na het nieuws van 3 uur. Verder met aan de hand van alle vragen van de luisteraars. Dus heb je een vraag... Bel naar 0800-1121 of stuur een berichtje naar onze gratis NPO Radio 1 app. En dan zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we bij jullie terug. Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Op de nationale luchthaven van Chili is een passagiersvliegtuig overvallen dat een enorm geldbedrag aan boord had. Het vliegtuig uit Miami landde in Santiago met meer dan 32 miljoen dollar in contanten. Dat geld moest worden overgeladen in een gepantserde wagen van een beveiligingsbedrijf. Maar voordat kon gebeuren, slaagden zo'n 10 overvallers erin om bij het vliegtuig te komen. Bij een vuurgevecht dat volgde kwamen een luchthavenmedewerker en een overvaller om het leven. De anderen sloegen zonder puit op de vlucht. De passagiers van het vliegtuig zouden niet in gevaar zijn geweest. In Hengelo-Gelderland woedt brand in een bedrijfspand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een gebouw waarin de feestfabriek zit. De organisator van onder meer het festival De Zwarte Cross. De brandweer van Hengelo probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De Amerikaanse dienst voor wegverkeer gaat onderzoek doen naar Tesla's van het type model I. Er zijn klachten binnengekomen over stuurwielen die loskomen tijdens het rijden. In 2 gevallen bleek er een bout te ontbreken waarmee het wiel aan de stuurkolom vastzit. Alle voertuigen vanaf het modeljaar 2023 worden onderzocht. Model I is Tesla's best verkopende auto. En het Britse Koningshuis heeft bevestigd dat de kinderen van prins Harry en zijn vrouw Meghan de titel prins en prinses gaan gebruiken. Hun kinderen Archie en Lilibet worden bij officiële gelegenheden voortaan zo aangesproken. Sinds Harry's vader Charles koning is van Groot-Brittannië waren Archie en Lilibet ook eigenlijk al prins en prinses. Sinds 1917 krijgen alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. In het midden en oosten kan sneeuw vallen en er is kans op gladheid. In het zuiden regent het en in het noorden blijft het droog. De komende dag eerst droog, vanaf de middag weer regen en natte sneeuw bij 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom terug bij de Nacht van NTR. Wat heb jij altijd al willen weten over films? De Nacht van NTR. Met Maartje Braam. In de studio zit filmwetenschapper Peter Verstraeten. En we hebben het de afgelopen uur gehad over film en maatschappij en hoe die twee elkaar beïnvloeden. Wat wil jij van hem weten over de verandering van film door de tijd heen? Of misschien wel over de Oscar-uitreikingen van dit jaar? Laat het ons weten via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. We hebben al een beller aan de telefoon. En dat is Fred. En Fred heeft een vraag. Hallo, goeienacht Fred. Ja, goeiemorgen of goeienacht. Peter Verstraeten. Ja, ik ken hem van vroeger waarschijnlijk op de filmpremière in Amsterdam in de Baan. Je spreekt met Fred Cornel. Ik voelde me zo intens gelukkig dat ik mee mocht spelen in de film De Nitwits van Nicolai van Heijden. Die is helaas 2 jaar geleden ons ontvallen. Maar nou is mijn vraag. Het heeft me net een week in de bioscoop gedraaid. Maar die werd zo gigantisch afgeknuppeld. Nou, het verbaasde me gewoon. Maar wat gebeurt er? Ja, dat zijn dan B-films of C-films, hoe je het noemen wil. Die worden in de blik gegooid en het magazijn ergens opgeborgen, nooit meer naar kijken. Maar ik zit op de, ja, het was in 3 delen op de KRO in 1991, als ik het goed had. Want het was 87 dat die film opnam in Amsterdam en zo. Maar ik verbaas me er nog over. Maar Peter, wat gebeurt er dan met die films? Ja, je ziet af en toe in supermarkten voor een goedkoop prijsje. Maar het hebt onze films. Oké, als ik het goed begrijp, Fred, wil je weten wat gebeurt er met films die eigenlijk niet zo heel goed zijn ontvangen door het publiek? Nee. We vragen naar Peter even. Ja. Soms zie je dat films alsnog ergens inderdaad op DVD worden uitgebracht. Hè, en zeker als ze heel erg obscuur zijn, dan leent zich dat er nog meer voor. Maar ik weet van Nitwits, die was de laatste film van Nicolai van Heijden. Die heeft inderdaad maar 1 week gedraaid in de bioscoop. En het tragische daarbij was dat de KRO een making-of volgens mij gemaakt had. Die dus in de week daarna pas op televisie was. Dus het moest reclame zijn voor de film, terwijl de film op dat moment dus al uit de bioscopen was gehaald. Er zijn twee dingen die ik nog wil zeggen, want dat Fred noemde ook de term B-film. In 1985 kwam er in Nederland een film uit die heette Wildschut. Ik vind hem echt fantastisch goed. Echt een van de allerbeste Nederlandse films. Maar die werd gepromoot als een B-film. En dat was meteen, ja, B-film, dat kan niet veel zijn. En die is om die reden eigenlijk ook geflopt. Het was in die zin, op dat moment, als je nu zou zeggen, we maken een B-film of een, dit was een beetje bijna een film die dus qua geweld een beetje à la Tarantino was, zou het nu best goed doen. Maar dat was toen het lot van de film die eigenlijk, ja, we gaan een B-film in de bioscoop brengen. Dat werkte niet zo goed. En wat ik ook nog wel bij Nicolai van der Heijden wil zeggen, ik met name zijn eerste drie films, die zijn echt heel goed. Zeker zijn debuutfilm uit 1966. En toen hij ons inderdaad ontvallen is, Fred noemde het al 2 jaar geleden, toen heeft Aye een vertoning georganiseerd. Ja, dat was in de coronatijd. We mochten maar met 30 mensen in de zaal zitten. Dus daar zat al 2/3 was familie volgens mij. En het typische was dat zelfs zijn twee dochters die film nog nooit gezien hadden. En het is echt zo'n ongelooflijk goede film. Dat was ook de conclusie na afloop. Dat er zo'n jongen tegen mij zei van, goh, ik wist niet dat opa zulke goede films kon maken. Maar dat is natuurlijk toch, ja, eigenlijk heel merkwaardig. Dat zelfs de kinderen en de rest van de familie gewoon de film nog niet eens gezien heeft. En ik zei van tevoren al, nou, dan zul je positief verrast worden. Maar het is echt heel goed en zonde, weet je. Want een ochtend van 6 weken is volgens mij ook niet ergens te krijgen. En als je dan die film alsnog ergens wil zien, kan Fred bijvoorbeeld nu ergens terecht? Ja, ik weet niet, de iFilmplayer die probeert veel meer van de Nederlandse films beschikbaar te maken. Dus dat zou, i is natuurlijk wel degene waar ook de grootste collectie is. Maar het is inderdaad soms speuren en een beetje geluk hebben en afwachten. Nou, Fred, je hoort het. Misschien Aye in Amsterdam even proberen. Nog eventjes. In de eerste instantie was ik figurant, maar ik heb 6 scènes gered. En ze waren blij dat ik daar kon inspringen, want ook de adjunct-directeur van de VARA, Ben Elkebout, die is halverwege de film is hij overleden. Nou, dat ging me echt aan het hart. En later, ik zag ook op de aftiteling van die film. Hij is in 3 delen bij de KRO op televisie geweest. En ik had, ja, mijn broer is helaas ook overleden, maar die zat ook zo'n beetje met polygoon, profielte en de films maken en zo. Nou, jammer, Fred, dat we je niet meer kunnen zien, of in elk geval. We moeten echt op zoek naar de film om jou als figurant te kunnen zien in actie. Maar dank voor je vraag. En een fijne nacht nog. We hebben een andere beller, namelijk John. En John heeft een andere vraag. Goedenacht, John. Ja, hey, goedenacht. Mijn vraag gaat over het klapbordje. Als ze die opnames beginnen met action, zeg maar. Hè. Mijn vraag is, hoe is dat ontstaan, dat ding? Wat heeft het voor nut? Doen ze dat nog steeds? En kunnen ze dat beetje niet mee ophouden? Want het is een beetje kinderachtig, toch? Oké, we vragen het Peter even. Dank je. Ja. De functie had dat zeg maar het synchroon van beeld en geluid. Dat was altijd de functie. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ze dat ding eigenlijk nog gebruiken. Maar het is wel een heel klassiek beeld van, als een opname van een film start, dan gebruiken we het klapbord. Maar ik weet eigenlijk niet of ze dat nog doen. Ik sta zelf eigenlijk niet zoveel op de filmset. Dat is, anders zou je het zeker weten. Is het niet zo dat het ook fijn is als je gaat editen? Dat je door een hard geluid, dan kun je uiteindelijk de geluiden en beelden aan elkaar zetten. Ja. Volgens mij. Is je vraag beantwoord? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het een beetje kinderachtig. Je ziet zo'n man zitten met zijn klep op, de regisseur, of zo'n klapstoeltje. En dan komt er zo'n figuur met zo'n klapbordje, action. En dan begint het verhaal. Ja, ja goed, ik vind het allemaal prima. Het is ook wel heel speels, toch? Schattig. Ja, ik vind, als ze het allemaal leuk vinden, dan moeten we dat gewoon blijven doen. Dankjewel voor je vraag. Goeienacht. Doei. We hebben nog ook berichtjes via de NPO Radio 1-app binnengekregen. En eentje daarvan is van Ries. En hij vraagt, waarom lukt het de Belgen, Denen en Zweden wel om goede films te maken? Hebben deze landen gewoon betere acteurs? Ja, in Denemarken heeft het enorm veel geholpen dat ze Lars van Trier hadden. Dat is toch een beetje een aanjager geweest. Die heeft ook die carrière van Thomas Winterberg en zo en de andere Denen wel op gang geholpen. Dat helpt natuurlijk. Dat je de Belgen, ja, ik kijk de Belgen 2011, 2012 had je Runskop en je had de Broken Circle Breakdown. En die kregen allebei een Oscar-nominatie voor beste buitenlandse film. Hebben niet gewonnen, maar zetten de Vlaamse film op de kaart. Kijk, en ik zeg het even, de Vlaamse film, want in België bestond altijd het idee, de Walen maken de artistieke films, maar die werken eigenlijk een beetje samen met de Fransen. En voor ons was het vaak niet zo duidelijk of nou eigenlijk een Belgische film was of een Franse film, als het een Franstalig Belgische film was. Maar de Vlamingen die hadden altijd succesfilms. De grote successen, dat waren die film van Erik van Looy, maar of Urbanus films. Maar toen was ineens het idee, hé, maar die Vlamingen die maken ook echt hele goede films. Dat is toen ineens ontstaan. En ik weet wel, er is ook een Nederlandse filmjournalist geweest die zei, nou, dan wil ik ook even kijken of die Vlamingen echt allemaal goede films maken. En dan was het, ja, diegenen die ze in Nederland hebben uitgebracht, die zijn heel goed. Maar de rest, ja, ik snap dat die niet hier zijn uitgebracht. Want dat is ook, weet je, het is ook altijd, in Nederland zien we ook alle, we krijgen eigenlijk alle films die uit worden gebracht, die zien we. En ja, ik ben zelf een beetje een half vol filmwetenschapper, zeg ik soms. Dat ik dan denk van ja, ik heb 3 niet zo goede Nederlandse films gezien. Maar 1 of 2, die waren wel goed. En die wil ik eruit lichten. Maar het klopt natuurlijk wel. Want ik zie ook dat ik, ja, soms dan denk ik, dit had... Ik zou mijn twijfels hebben gehad om het uit te brengen, maar oké. En dat is natuurlijk het lot van ook van, een beetje van het land. Van het Nederlandse films worden hier nu eenmaal uitgebracht. Ik had net even over de Oost. Dan wil ik dan als half vol filmwetenschapper wil ik dan zeggen, bijvoorbeeld in 2021 had je de Oost en de Slag om de Schelde en de Veroordeling. Dat zijn toch, weet je, als je dan een oogst hebt van films, want ik vond ze alle 3 meer dan acceptabel. In zo'n jaar dan dat, ja, nou ja, ja, ik vond, vooral de Oost vond ik persoonlijk heel goed. Maar dat is niet eens zo'n hele slechte score. Ik bedoel, van Denemarken, als je het was ook in die periode, maar dan zijn er misschien 3 Deense films uitgebracht die ook gewoon heel goed zijn. Maar dat wil dus niet per se zo zeggen dat het, weet je, allemaal goed is. We zien in Nederland gewoon ook alle slechte dingen die in de van mindere kwaliteit films die worden gemaakt in Nederland en van andere landen bereiken die ons niet eens. Ja, dat is, ik zeg het een beetje een, omdat ik toch een beetje ook een ambassadeur soms wil zijn van een Nederlandse film, is dat een beetje een verklaring. Maar ja, ik vind het altijd inderdaad erg jammer zitten als een film zie denk ik, ja, hier had toch eigenlijk meer in moeten zitten. Ik weet niet of het ook deels misschien met het financiële systeem, weet je, te maken heeft. Het is nooit dat men gokt op 2 films waarvan ze zeggen, nou, die lichten we eruit en die krijgen er gewoon extra budget. Want het is in Nederland ook altijd schapen met budgetten. Nu, voor de Oscars is een Vlaamse film genomineerd. Close. Ja. We gaan luisteren naar California Dreaming. Een nummer dat jij ook hebt meegebracht. Ja. Waarom deze? California Dream, dat is een film uit Hongkong waarin dit nummer gewoon 10 keer zit, omdat er een meisje bij een snackbar werkt. En die zet dit elke keer op, ook al wil haar baas dat niet. En dan zet ze hem uit en dan zet ze hem weer aan. En er is een depressieve agent wegens liefdesverdriet. En helemaal aan het eind van de film, daar slaan ze een jaar over, heeft hij die snackbar gekocht. En dan heeft hij dit nummer ook staan. En de meisje komt nog een keer kijken en die zei, ik dacht dat je nooit een leuk nummer vond. En zegt ze, ja, als je maar hard genoeg opzet, wordt het vanzelf leuk. Bobby Womack, omdat Across 110th Street, dat zit in een van de Tarantino film. En Tarantino is natuurlijk geweldig met zijn soundtracks. Maar dit vind ik het mooiste nummer dat hij heeft gekozen. En toen dacht ik, nou, dan laat ik gewoon de Bobby Womack versie van California Dreaming doen. Als je maar hard genoeg opzet, wordt hij vanzelf goed. Ja. All the leaves are brown. And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. such a widow's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bending knees, and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. California Dreaming. Je kunt nog steeds een vraag stellen via de gratis NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. Dus als je een vraag hebt voor mijn gast Peter Verstraeten, laat het dan weten. En Noah die heeft een berichtje gestuurd en hij of zij zegt: kan een film ook gewoon objectief slecht zijn of is dat altijd subjectief? Ik denk bijvoorbeeld aan The Room van Tommy Wiseau. Wieso? Ja. Die kan je niet goed noemen. Nee, maar als je naar de IMDb scores kijkt, dan krijgt hij een 1 of een 10. Dus ik bedoel, daar is het al. Daardoor komt hij nog ergens op een 3,5 uit of zo. En valt hij niet op de bodem. Dus het is ook. Ja. Nee, ik. Het is altijd subjectief. Maar dit is ook. Zeg maar. Want ik heet dan natuurlijk een wetenschapper te zijn. En dan verwacht je toch iets van een soort objectiviteit. En ik zeg altijd, ik moet eigenlijk wel duidelijk maken vanuit welke invalshoek ik een film wil aanvliegen. Weet je, hoe wil ik er naar kijken? Welke criteria heb je? Of zo? Nou ja, dan ga je uit van bepaalde theorieën. Ik bedoel, ik noem maar even, omdat we het even over MeToo hebben gehad. Dus dan kun je zeggen, nou, hoe gaat het met een mannelijke blik? Maar dat is een invalshoek. Maar ik heb ook zelf onderzoek gedaan naar, weet je, vanuit psychoanalytische theorieën. Weet je, dat kan over theorieën. Weet je, psychoanalyse leert ons ook deels zaken over verlangen. Nou ja, dat speelt natuurlijk in films ook altijd een rol. Dus je moet altijd. Het kan over culturele patronen zijn. Hè? Je wil gaan kijken, maar wat zegt een film bijvoorbeeld over de cultuur van een land? Kan ik dat uithalen? Dus er zijn talloos vele benaderingen. En dat maakt natuurlijk altijd dat het al subjectief is. Zelfs als het wetenschap heet. En zeker wanneer het over een mening gaat van een film. Ja, er zit natuurlijk ook een charme in voor heel veel mensen in het feit dat de film zo slecht gemaakt is. Nu heb ik jou de afgelopen anderhalf uur horen praten. Maar je hebt volgens mij nog niet gezegd het is echt slecht over een film. Je ziet toch altijd het positieve in? Ja, nou ja, ik... iets wat slecht. Nou ja, wat ik zelf altijd een hele mooie vergelijking vind, is de eerste keer dat ik Big Lebowski zag, daar was ik net als heel veel andere mensen eigenlijk heel erg teleurgesteld. Want ik dacht, het wordt iets als Fargo, en dat was echt een prachtig tragicomedie. En toen kregen we een film waar we dachten, er zit eigenlijk geen kop en staart aan. Er klopt helemaal niks van. En dit is een film die door de jaren heen alleen maar is gegroeid in waardering. En het heeft echt toen de film uitkwam, die leverde maar $17 miljoen op. Wereldwijd. Dat is echt een totale flop was het. En ja, nu is het een film die door verloop van tijd een hele andere waardering heeft gekregen. En dat is een van de mooie aspecten. Ik geef soms ook over cultfilms college. Je kunt geen cultfilm maken. Een cultfilm kan eigenlijk alleen ontstaan in de receptie. En ontstaat eigenlijk nooit eigenlijk op het moment van maken. Of in het moment van uitbreng. Maar altijd in de jaren daarna. Showgirls van Paul Verhoeven was ook zo'n voorbeeld van een film die ontzettend slecht onthaald werd. En die kreeg allemaal Raspberry Awards, weet je, van de slechtste film van het jaar. En gaandeweg is daar ook een totaal andere waardering voor ontstaan. En ja, dat is mooi. Dus dat iets wat eigenlijk zo slecht lijkt te zijn, toch door heel veel mechanismes ineens door grote groepen misschien heel goed wordt gevonden. De films hebben uiteindelijk kijkers nodig. Daar komt het op neer. Dankjewel dat je er was, Peter Verstraeten, verbonden aan de Universiteit van Leiden als filmwetenschapper. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Slechts 3 films wisten tot nu toe in hun jaar de felbegeerde Big Five op de Oscars te pakken. De prijzen voor de beste regisseur, beste acteur, beste actrice, beste script en natuurlijk beste film. Een van die films is One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. Naast dat het een goede film is, heeft het ook een enorme impact gehad op de toenmalige kijk op psychiatrie. Hoe dat precies zit, dat hoor je in Cinema OVT. En wees gewaarschuwd, want de podcast bevat spoilers. I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. The ruthless dictator and Charlie resemble each other like 2 peas in a pod. Godzilla, king of the monsters, wiping out a city of 6 million in a holocaust of flame. Don't fight it. Relax. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio. Sì, mandare. Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten. Stay here as long as you like. Het komt niet vaak voor dat een film beroemder wordt dan zijn oorspronkelijke boekversie. In dit geval is dat wel zo. Het is een film uit 1975 die zich afspeelt in een psychiatrische inrichting. Een inrichting waar je zeker niet wil belanden en waar de patiënten te maken hebben met een zuster from hell. Deze week One Flew Over the Cuckoo's Nest van regisseur Milos Forman. Ja, en we gaan erover praten met de volgende gasten, historica en psychiatriekenner Gemma Blok, acteur en Jack Nicholson-fan van het eerste uur, Victor Griffioen, en onze rots in de branding in deze Vrootje Smit, filmjournalisten. Allemaal van harte welkom. Nou, deze film, dit is nou typisch een film die je niet loslaat als je hem hebt bekeken. Hoe verging het jou, Gemma? Nou, ik heb even zitten graven in mijn geheugen en volgens mij zag ik hem voor het eerst in de jaren 90 als student geschiedenis. En inderdaad, hij greep me enorm. Ik vond het een dramatische, ontroerende, maar ook hele komische film, kan ik me herinneren. Ik ben ook een groot fan van Jack Nicholson en ik kan me nog heel goed die scène herinneren. Hij speelt in die film een rebel en dat hij op het eind van de inrichting de macht weet te grijpen van die vreselijke nurse from hell, waar we het straks nog over zullen hebben. En dat hij dan zo roept naar zijn medepatiënten: medication time. En dan komt de drank op tafel en de vrouwen en dan gaat het allemaal los. En dat is echt zo'n gevleugelde uitdrukking ook geworden. Medication time. Ja. Ik heb me laten vertellen dat die nog steeds in inrichtingen af en toe wel gebruikt wordt. Maar ik weet nog wel dat ik het een hele grappige film ook vond. Maar hij heeft zeker mijn interesse in de geschiedenis van de psychiatrie ook aangewakkerd. Een Floortje, vond je hem ook grappig? Ja, hij is wel grappig, maar ik vond hem echt vooral heel erg aangrijpend. Het is ook een verhaal wat je echt helemaal erin opzuigt en meesleept. Dus ik heb hem nu speciaal voor deze uitzending natuurlijk nog een keer gekeken. En Ik kon nu pas eigenlijk gaan kijken wat die acteurs doen en wat dat acteerwerk is. En dan zie je hoe fenomenaal goed Jack Nicholson is. Hoe goed ook de zuster is. Maar eigenlijk al die patiënten die je ziet in die psychiatrische inrichting zijn echt waanzinnig goed. Victor, je bent acteur. Ja. Kijk je er ook met acteursogen naar? Nou ja, in die zin dat ik was 9 of 10 toen ik hem voor het eerst zag. En wij huurden hem dan bij de bibliotheek. En wat je dan deed is dan kon je een film een week lang huren. Dus dan keek je hem iedere dag of 2 keer. In mijn geval dus 2 keer. En ik durf wel te zeggen dat Nicholson wel in die film dus ook wel een van de redenen is dat ik wilde gaan spelen. Dat was wel ja, het summum. Als jongetje van 9 wist je al, dit wil ik 2 keer per dag zien. Wat deed je verder nog wel iets voetbal? Lego en zo. Maar toch wel. Film en dat was wel echt heel belangrijk voor mij. Later dan ook toneel, maar dat iets later. Maar ik had een goede jeugd hoor. Dat je niet denkt dat ik alleen maar in een. Nee. Oké. Laten we even luisteren naar de trailer. Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc. Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out. I mean, what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? How about it, you creep, you lunatics, mental defectives? Ja, Floortje, de zingende zaag op de achtergrond. Wat is het verhaal? Ja, ik ben dus heel benieuwd of een jongetje van 9 dat eruit zou kunnen halen. Het gaat over een gedetineerde die eigenlijk te lui is. Een beetje een ruziezoeker. En ze gaan ervan uit dat hij een psychiatrische stoornis faked om een beetje onder zijn werk uit te komen. Of misschien is het een soort hete aardappel die zo binnen dat systeem wordt doorgeschoven. Dat weet je niet helemaal. Hij belandt in ieder geval in die inrichting als een soort probleemgeval. En als hij al dacht van nou, nu kan ik een beetje rustig aandoen, dan heeft hij het behoorlijk verkeerd gezien. Want hij loopt tegen de hoofdzuster aan, die echt een soort verpersoonlijking is van een heel rigide systeem. En daar raakt hij mee in een soort machtsstrijd verwikkeld. Dus als hij medicatie weigert, dan zegt zij poeslief, dat is prima, maar dan dienen we het op een andere manier in. En zo botst hij iedere keer tegenover haar. En het wordt steeds meer ook echt een vrijheidsstrijd, waarbij de vraag zich eigenlijk opdringt van, hoe slaagt zo'n systeem er eigenlijk in om mensen zo te knechten? Kun je eigenlijk nog bevrijd worden? En wat is vrijheid? Wat zijn de grenzen van vrijheid? En is dit gebaseerd op een boek van Ken Kesey? Gemma Blok, hoe kwam die schrijver tot het boek? Want het boek is ouder dan de film, behoorlijk wat ouder, geloof ik. Ja, het boek is uit 1962. En eigenlijk nog voordat de hele tegencultuur in Amerika echt goed losbarstte, zou je kunnen zeggen. Ken Kesey was in de jaren 60 een student creative writing in Californië. En om wat geld te verdienen deed hij mee aan een project op de faculteit psychologie. Dat onderdeel was van een nationaal project. Wat werd gerund vanuit de CIA, MK Ultra. Waarbij ze onderzoek deden naar de effecten van allerlei psychedelica. LSD, mescaline, et cetera. En daar hadden ze proefkonijnen bij nodig. En daar kon je voor betaald worden. Dus dat was vond hij wel een interessant bijbaantje. Maar ja, vervolgens lag hij daar in zo'n klinisch bed te trippen. En wakkerde dat allerlei maatschappijkritische ideeën aan in zijn hoofd. En vervolgens ging hij ook werken als bijbaantje in een psychiatrische instelling. Ook de nachtdiensten draaide hij daar als zaalknecht. De mythe wil dat hij dan daar ook eindeloos aan het trippen was tijdens het werk. Nou, dat deed hij ook af en toe wel eens. En dan zat hij zo naar die inrichtingspatiënten te kijken. En dan dacht hij, ja, wie is nou eigenlijk gek? Zijn die mensen niet misschien meer onaangepaste mensen in een klinische setting dan dat ze echt gek zijn? Tijdens een van zijn trips droomde hij het beeld op van een Chief Broom, een Indiaan, die in het boek eigenlijk het verhaal vertelt. Vanuit wiens perspectief het verhaal wordt verteld. De mythe wil ook dat hij het hele boek schreef onder invloed van LSD. Dat is ook een mythologisering. Maar hij gebruikte wel degelijk ook aantekeningen die hij maakte tijdens zijn LSD-trips, deels om zijn boek op te baseren. Ja, die titel, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Is daar een verklaring voor? Ja, er is een slaapliedje. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Precies. En dat is de opening van het boek, of het thema. Ja. Daar opent het boek. Ja. En de gedachte is dan? Nou, het koekoesnest staat dan voor het gekkenhuis. De een ging linksaf, de ander rechtsaf en één belandde in de instelling. Ging het niet goed mee. En had dat boek uit 1962 indertijd direct impact ook? Het boek was zeker heel gelijk populair en werd veel over geschreven. En wakkerde toen ook al een soort kritische blik aan op de inrichtingen in Amerika, die echt enorm volgeslipt waren. Je had daar echt massale instellingen met duizenden patiënten die daar echt wel tamelijk op ingehoopt zaten. Dus in de jaren 60 kwam daar kritiek op. En daar is dit boek zeker ook onderdeel van geweest. Het is ook meteen voor theater bewerkt. Ja. En met Kirk Douglas. Dat heeft ook van, met ontstaansgeschiedenis van die van film het te maken. Film, precies. Ja. Maar dat theaterproductie was nogal een flop. Er was wel heel veel kritiek op dat de patiënten er als te stereotyp werden verbeeld en dergelijke. En dat het überhaupt een onverfilmbaar boek was. Met hele bizarre fantasie ook in dat boek. Ja. Echt van een soort fabriek waar die patiënten doorheen worden gehaald en exact. Steeds verder ontmenselijk. Ja, want Victor, als we dan wel gaan naar de film, want daarvoor zitten we hier. Het was wel verfilmbaar, want dat hebben we gezien. Die film wordt gedragen door twee hoofdkarakters. Ze kwamen net al voorbij en een aantal belangrijke bijfiguren. Als we dan even nader stilstaan bij die hoofdkarakters. Ten eerste Jack Nicholson, die Randall McMurphy speelt. Ja. Wat is dat voor man? Ja, rebel. Je zei net een rebel. Dat is, voor mij is hij echt de verpersoonlijking daarvan. Iemand die niet echt binnen een systeem past. Ik denk ook wel iemand met een enorm kort lontje. Want ik bedoel, hij heeft 5 keer vastgezeten voor mishandeling. Hij heeft ook seks gehad met een minderjarig meisje. En hoe die daarover vertelt is wel dat je denkt, nou ja, zeker in het huidige tijdsgevecht, dat kan eigenlijk gewoon echt niet meer. Maar ja, hoe Nicholson het brengt, dan komt hij er dus wel mee weg, vind ik. Dus hij heeft ook iets heel charmants. En hij heeft iets heel kwikzilverachtigs. Hij kan zeg maar zo van emotie in emotie schieten. Ja, het is echt een heel fascinerend figuur. We luisteren even naar zijn korte lontje ook. Oh, come on, you're not gonna say that now. You're not gonna say that now. You're gonna pull that handheld shit now. With the vote the chief just voted, it was 10-9. I want that television set turned on right now. Ja, hier horen we hem even kort tekeer gaan tegen de zuster. Wat doet hij met die rol, Jack Nicholson? Nou, dan wil ik het eigenlijk hebben over wat hij hierna doet. Dat vind ik namelijk nog kenmerkender. Hem wordt ontzegd om naar de World Series te kijken. En hij heeft dan eindelijk, dit is dan na de tweede stemming. En dan heeft iedereen voorgestemd. Dan hebben ze eindelijk een meerderheid. En dan zegt zij nee, stemming is voorbij, klaar. En wat hij dan doet, is dan gaat hij pissig op een bankje zitten. En dan zie je, en dat speelt hij zo mooi, vind ik. Dan zie je een soort klik achter zijn ogen van. Dus dat is ook goed gemonteerd en heel goed in beeld gebracht. Hij ziet zijn eigen weerspiegeling in de televisie. En dan snijden ze terug naar hem. En dan zie je ineens een soort klik in zijn hoofd van, fuck it, ik ga gewoon doen alsof die wedstrijd op is. En de overtuiging waarmee hij dat doet, dat is voor mij zo, dat personage, er zitten meerdere van dat soort momenten in. Maar het is wel grappig dan dat dit fragment nu ook net voorbij komt. Dat vind ik echt fantastisch. Daar hebben we ook een fragment van. Nou, gaan we even luisteren. Voilà. Kicks. He delivers. It's up the middle. It's a base hit. Richardson is rounding first. He's going for second. The ball's in the deep right center. Davidson over and Gunner cut the ball off. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes for the next pitch. Crash swings. It's a long fly ball to deep left center. Stop this immediately. We horen hier ook de zuster roepen van stop this immediately. Gemma, als we dan naar die zuster gaan. Zij kan eigenlijk niet ook tegen fantasie, hè, blijkt hier uit. En verbeelding. Wat is haar karakter? Nou, haar karakter is inderdaad de typische, de knechtende figuur. En daar staat ze. Het is ook een soort metaforische film ook natuurlijk. De inrichting staat is een allegorie eigenlijk voor de maatschappij in bredere zin. En zij staat dan eigenlijk voor het gezag en de macht in Cold War America, die iedereen in het gareel houdt, in de plooi moet houden. Inderdaad, op een hele humorloze, conformistische manier. En die mannen ook ontmannelijkt en zwak maakt en berooft van hun energie, hun rebelse energie. Een seksuele energie. En inderdaad, je zei het al, een soort machine. Zo wordt het in het boek ook verbeeld, de combine. Maar eigenlijk is ze in het begin van die film redelijk menselijk, lijkt ze. Best aardig, best begripvol. Hoe moet je daar naar kijken? Floortje bijvoorbeeld. Nou, er is een hele discussie geweest over deze rol met die actrice. Milos Forman, dus de regisseur, die had eigenlijk bedacht dat zij echt de verpersoonlijking van het kwaad moest zijn in die film. En die actrice heeft gezegd, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Wat zij ervan maakt heel erg is dat je ook wel ziet dat zij in principe, zij gelooft in wat ze doet. Dat is eigenlijk het hele probleem. probleem met deze vrouw. Deze vrouw denkt echt dat wat zij doet het beste is voor die patiënten. Je komt op een soort, eigenlijk bijna op een soort opvoeddilemma. Hè? Van als je kinderen hebt, wat moet je daarmee doen? Moet je die gewoon keihard afstraffen en zorgen dat ze in het gareel blijven? Of moet je ze een beetje vrijheid geven, zodat ze iets meer zichzelf kunnen ontwikkelen en iets meer kunnen ontplooien? Wat is nou uiteindelijk beter voor die kinderen zelf? En zij is gewoon echt aanhanger van de oude stempel, van gewoon hup, de knoet erover. En dat is het. Maar ze is ook manipulatief. Zeker, ja zeker. Ja, maar dat zijn ouders toch ook. Laura, nou, als goede ouder moet je ook een beetje manipulatief zijn. Nee, dat is absoluut waar. Het spel tussen die twee, tussen Jack Nicholson en tussen de zuster is... Ja, dat is fenomenaal, want hij zet één stap vooruit. Zij blokkeert hem en hij struikelt er weer overheen. En dat is wat die film maakt. Het is heerlijk om te zien. We luisteren nog even hoe zij tegen Jack Nicholson praat met haar onderkoelde stem. Well, Mr. McMurphy, what you're asking is that we change a very carefully worked out schedule. Well, change never hurt, huh? A little variety? Well, it's not necessarily true, Mr. McMurphy. You know, some men on the ward take a long, long time to get used to the schedule. Change it now and they might find it very disturbing. How would it be if we had a vote and let majority rule? Ja, dit is dus het moment waar we het net al over hadden. Dat is dus die honkbalwedstrijd. Jack Nicholson lijkt erin te slagen de anderen over te halen om te gaan kijken. Nee, hier stemt nog niemand mee. En dan gaat zij zeggen, laten we erover stemmen. Ja. Dus ze manipuleert heel erg goed. Ze praat niet tegen Jack Nicholson. Het lijkt alsof ze tegen Jack Nicholson praat, maar ze praat eigenlijk tegen al die andere mensen die er zitten. Dus zij legt precies uit van dit is wat ik ervan vind. En ze gaat ervan uit dat al die patiënten met haar meegaan. En ze doet het poeslief. En ze weet, dat blijkt ook later in de film, ze weet precies natuurlijk, omdat zij in die psychiatrische inrichting zit, waar elke zwakke plek zit van die mensen. En ze weet precies die knoppen in te drukken. En dat doet ze voortdurend als ze er zin wil krijgen. Maar dat doet ze wel vanuit een soort geloof in waar zij staat voor the greater good. Of ze denkt dat echt werkt en heilzaam is voor die mensen. En haar middelen zijn verrot. Maar ik denk echt dat ze... Ik vind haar in die zin ook gewoon een hele interessante... Als je het hebt over bad guys. Ze heeft wel degelijk een wil om het goede te doen, denk ik. Ze denkt echt dat ze met iets goeds bezig is. En dat zijn meestal de interessantere slechteriken. Want laten we haar naam ook even noemen van de actrice. Want we noemen steeds Jack Nicholson. Fletcher. Maar zij is soort... Louise Fletcher. Nooit meer iets van gehoord, toch? Nee. Zo zonde. Ja. Dit was echt haar grote rol. Waarvoor ze ook een Oscar kreeg. Ja. Ja. Dit is trouwens Cinema OVT, een achtdelige serie over filmklassiekers. En dit keer praten we over One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. Met historica Gemma Blok, acteur Victor Givioen en filmjournalist Floortje Smit. En laten we nu eens kijken naar de impact van de film. Hoe werd die ontvangen door de filmliefhebbers in 1975, Floortje? Ja, enorm goed. Het is een van de, volgens mij nu 3 films die ooit de Grand Slam, zoals dat dan heet, bij de Oscars heeft gehaald. Dus dat betekent dat je de Oscar wint voor beste film, beste regie, beste script, beste acteur en beste actrice. Het was de best bezochte film in 1976. Dat is logisch, want hij is in 75 uitgegaan, maar aan het einde van het jaar. Kijk, het was ook een periode waarin dit soort films gemaakt konden worden. Tegenwoordig heb je een heel ander Hollywood systeem, waarbij je eigenlijk alleen de budgetten van de film zijn nu zo groot geworden dat je eigenlijk alleen nog maar films kan maken die heel veel geld opleveren, waardoor je heel publieksvriendelijke dingen moet maken, waardoor je heel makkelijk liever dan nog een 28ste Batman uitbrengt, dan dat je een origineel verhaal laat zien. Dus dat is de reden. En de jaren 70, dat was gewoon een hoogtijdag van inderdaad dit soort films. Alleen de schrijver was er geloof ik niet zo blij mee. Waarom niet? Nou, die durfde het niet te kijken, of die was in ieder geval niet gelukkig met hoe het... Hij wilde het niet kijken, ja. Hij was heel boos, hij was niet eens met het script. Ja. Hoe dat geschreven was. Hij vond ook dat er geen goede deal met hem gesloten was in het hele proces. Hij heeft een zaak aangespannen tegen de makers en die ook gewonnen. Hij kreeg een deel van de opbrengst. En hij heeft daarna altijd gezegd dat hij heeft geweigerd de film te zien. Dus hij heeft zich er ook nooit over uitgelaten. Maar heel veel andere mensen hebben dus de film wel gezien. bij de filmliefhebbers was hij populair. Wat deed het, Gemma, in de samenleving, deze film? Ja, hij bracht eigenlijk een beweging. Gaf hij een nieuwe impuls aan die al begonnen was. De beweging die zogenaamde de antipsychiatrie werd genoemd. Hè. Dus dat was een beweging van mensen die protesteerden tegen de psychiatrische inrichtingen, het medische model in die instellingen, het grote gebruik van medicatie, elektroshocks ook. En die de inrichtingen eigenlijk in de psychiatrie neerzetten als een soort instrument van de maatschappelijke orde. Dus ook als een soort ordehandhavingsinstrument, meer dan een wetenschappelijk of therapeutisch bedrijf. En dat was een sociale beweging, die was eigenlijk al op gang. Dus de aanhangers daarvan, die waren natuurlijk enorm door deze film gegrepen. Maar eigenlijk bracht hij dat soort gedachtegoed naar een breder publiek. Die film die sloeg dus in als een bom. Wat was de situatie in de psychiatrie van die tijd? Doet die film ook recht aan die situatie? Nou, in Nederland was het eigenlijk was er eigenlijk al een situatie waarin er al heel wat aan het verbeteren was, zou je kunnen zeggen. Sinds de jaren 50, 60, bijvoorbeeld iets als de elektroshock. Hè. En die film werd aangegrepen door actievoerders om een groot protest tegen de elektroshock op te zetten. Dan kreeg je de Nationale Shockactie, de NASA, Nationale Antishockactie. De aanhangers daarvan, er werden ook formuliertjes, foldertjes, flyers van uitgedeeld bij de ingang van de bioscopen, waar One Flew Over the Cuckoo's Nest draaide. Maar eigenlijk was die vorm van behandeling in Nederland alweer op zijn retour in de jaren 70. Dus het was een beetje een protest tegen een situatie die al geweest was. Sowieso was het natuurlijk een nogal stereotype beeld van een instelling die erop uit is om mensen te knechten en daar te houden. Dat was nooit de insteek van de psychiatrische instellingen zozeer in Nederland. De psychiaters en de behandelaars wilden eigenlijk altijd zo snel mogelijk proberen mensen weer klaar te maken om weer naar huis te gaan. Maar er werd wel veel met medicatie gewerkt. Floortje zei het net al, oraal dan wel plat spuiten. Hè? En dat was in die antipsychiatriebeweging en ook een enorm thema. En dat was wel echt actueel. Floortje, ze hebben wel echt in een psychiatrisch ziekenhuis gedraaid, hè? Ja, nou ja, dat is in dat licht gezien wel interessant. Ze zijn in Oregon State Mental Hospital geweest, in Salem. De acteurs verbleven daar ook. Die zijn verbleven tussen die psychiatrische patiënten. Er stonden ook 89 psychiatrische patiënten, geloof ik, op de payroll. Dus volgens mij heeft iemand een keer verteld dat er zelfs een pyromaan was. Die deed dan de art direction. Ze zijn aanwezig geweest bij electroshocks om te kijken hoe dat ging. Maar het grappige is natuurlijk dat dat kan als er meer vrijheid is. De dokter in de film bijvoorbeeld wordt ook gespeeld door een echte dokter. Die had zijn patiënten al een keertje meegenomen op een visuitje. Nou, een visuitje zit ook in deze film. Maar hij heeft dat dus echt al een keer gedaan. Want hij dacht, ze moeten eruit. Dus het feit dat je kan opnemen in zo'n psychiatrische inrichting laat wel zien dat ze misschien al iets opener zijn. Ja, dat had je hier ook. Hè. Je had in de jaren 60 hier ook in de psychiatrische inrichtingen echt al een beweging om meer openheid. Hè. Ook misschien af en toe eens wat met media in contact. Eens een keer een wegwijzersbordje naar een van de inrichtingen om te laten zien waar ze waren. Er was een sfeer van openheid al aan het groeien. Dus de beweging naar de samenleving was eigenlijk al gaande, zeggen jullie, in die jaren 70. In elk geval begin jaren 70. Maar als je nu nog even teruggaat naar de inrichting in de film, we zien alleen mannelijke patiënten. Ja, dat was in die tijd wel nog op veel plekken nog steeds apart, klopt. In de jaren 70, 80 is dat gaan veranderen en heb je gemengde afdelingen gekregen. Maar in lange tijd waren inderdaad de mannen en vrouwen in de instellingen wel gescheiden. Dus dat geeft wel... Er is toch ook iets anders aan de hand, namelijk die film speelt zich ook 10 jaar eerder af. Ja. En ik bedoel, heel Amerika is in die tijd veranderd. Ik bedoel, segregatie is afgeschaft. Ik bedoel, het was een hele levendige periode van begin jaren 60 tot die half jaren 70. Dus in die zin was het al een soort van historische film in toen de tijd waarin die gemaakt werd. Al zit er misschien maar 13 jaar tussen wanneer het gedraaid is en wanneer het zich afspeelt. Ja, maar wat misschien ook historisch gezien nu niet meer zou kunnen, en ook stereotyp, is dat al die mannen zitten daar. Ze zijn eigenlijk in een gekkenhuis gekomen dankzij hun vrouw. Alle vrouwen hier zijn een soort heksen. Je hebt die zuster, dat is een heks. Je hebt die moeder van die jongen die hem zodanig onderdrukt dat hij in het ziekenhuis... Ja, ze zijn vriendinnen ook nog eens inderdaad. Dus dat is ze zijn nog vriendinnen. Nee, maar het is inderdaad zo dat, en zelfs tot op het einde, ik weet niet in hoeverre we mogen spoileren, maar zelfs dan is het een vrouw die die zorgt voor de neergang van deze mannen. Er zit een hele, seks met vrouwen is in deze film is echt de ondergang. Tenkisi is ook wel in een rij met vrouwonvriendelijke Amerikaanse auteurs als Hemingway en dergelijke geplaatst. Dus enorm veel overgeschreven. Ja. Nog even terug van de vrouwen naar de elektroshock. Hoe die elektroshock in beeld wordt gebracht. Is dat voor het eerst, Floortje, in de filmgeschiedenis dat dat wordt gedaan? Nou, volgens mij zag je niet echt elektroshocks in de filmgeschiedenis. De manier waarop dit in beeld wordt gebracht met close-ups. Dus wat er gebeurt is, Jack Nicholson wordt op een soort karretje gelegd. Dan wordt krijgt van die crème op zijn hoofd. Geleidingscrème. Maar hij heeft zelf geen idee wat er gaat gebeuren. En je ziet de verbazing op zijn gezicht en hij maakt er grapjes over. En dan gebeurt die elektroshock. En op dat moment zie je een close-up van zijn gezicht. En het is werkelijk heel naar om te zien. Het kan niet anders dan dat het bijna je maag omdraait als je het ziet. Ja, kijk, je kan op verschillende manieren kan je die elektroshocks in beeld brengen. Dit is een statement van hier tot Tokio. En dat werkt natuurlijk als een tierenlier. Gemma? Ja, nee, inderdaad. En dat is een heel krachtig beeld. Maar in Nederland was er ook eigenlijk net voor One Flew Over the Cuckoo's Nest een andere film gemaakt die de elektroshock ook op zo'n hevige manier in beeld bracht. Echt als statement. Kind van de Zon. Een Nederlandse productie van René van Nie. Die ook Koningin Juliana tot tranen toe bracht. Dan moet het wel goed zijn. Maar dus dan was over? Het. die ging over een meisje dat in een inrichting wordt opgenomen hier vlakbij Amsterdam. En eerst met praattherapie wordt behandeld en dat helpt niet. En uiteindelijk ook wordt geëlektroshockt. En dat wordt dus een minutenlang durende scène. En dat gaat maar door en je ziet er trillen en shaken en ook de gezicht verbijten en et cetera. Is ook heel, heel indringend in beeld gebracht. En dan heb je ook nog de documentaire van de wereldberoemde documentairemaker Frederik Weisman. Wat kunnen we daarover zeggen, Floortje? Nou, dat is een interessante film. Dat heet de Titicot Follies. Dat is zijn eerste documentaire. Hij kreeg toestemming om te filmen in een TBS-kliniek in 1967. En toen was hij klaar met filmen. Hij heeft daar een paar maanden de patiënten gefilmd. En toen werd die film verboden om te vertonen. Dus hij is op een aantal festivals te zien geweest. Het verhaal was dat de patiënten herkenbaar in beeld waren natuurlijk. En dat die natuurlijk wils onbekwaam zijn. Maar goed, dat had hij in principe allemaal met papieren had hij dat afgekaart. Maar wat je daarin zag aan force feeding, hoe heet dat, als je je voet gedwongen, en treiterijen van het personeel, dat was dusdanig, het is nog steeds heel erg naar om te zien. En die documentaire werd eigenlijk pas in 92 werd hij weer vrijgegeven. Als hij dan op de aftiteling zou zeggen van nu is het allemaal veel beter met deze psychiatrische inrichtingen. Het is ook een film die Miloš Forman aan zijn cast heeft laten zien. Zodat ze een beetje weten of wisten hoe het er feitelijk aan toe ging in die films. Maar je kan je best wel afvragen dat als deze film gewoon breed gezien was en als dat meer ophef had opgeleverd. Het is natuurlijk ook een documentaire en geen fictiefilm. Dus dat scheelt al enorm. Maar dan zou die hele ophef over die elektroshocks al veel eerder plaats hebben gevonden en over dat systeem. Goed, terug naar de film. Victor, we hebben het net gehad over de hoofdpersonen, maar die kunnen alleen bestaan eigenlijk door de aanwezigheid van de figuren om hen heen. Waar staan die bijfiguren voor? Oh. Dus de groep gekken. Er zit wat mij betreft van alles tussen. Noem eens wat. Bijvoorbeeld die Native American, Chief Bromden, die uiteindelijk een hele belangrijke, als je het niet gezien hebt, is het zonde om dat te spoilen, maar die uiteindelijk, hij doet alsof hij doofstom is. We doen niet anders dan spoilen. Ja, nee, weet ik. Maar bedoel, het moment dat ik dat voor het eerst zag, zat ik gewoon, toen vloog ik gewoon door het plafond. Dat was gewoon, dat is ook zo mooi gespeeld weer. Maar goed. Hij vertelt op een gegeven moment een verhaal over zijn vader, over hoe ze hem hebben klein gekregen. En dat is voor mij echt, zeg maar, kijk, broer, ik weet daar niet genoeg van, maar dat is voor mij wat Amerikanen met Native Americans hebben gedaan in het klein. The last time I seen my father, he was blind as cedars from drinking. And every time he put the bottle to his mouth, he don't suck out of it. It sucks out of him until he shrunk so wrinkled and yellow, even the dogs don't know him. Killed him, huh? I'm not saying they killed him. They just worked on him. The way they're working on you. Ja, samengevat zegt hij, mijn vader was een eigen gereide man, maar ze hebben hem klein gekregen. Hij werd leeggezogen tot hij zo gekrompen was dat de honden hem niet meer herkenden. Hij werd niet vermoord, maar ze wilden hem klein krijgen. Floortje, waar staat hij voor? Nou, ik denk dat wat Victor zegt, dat hij gelijk heeft. Dat is kritiek ook op hoe Native Americans zijn behandeld in Amerika. Hij staat ook... omdat hij doofstom is, plaatst hij zichzelf natuurlijk buiten het systeem. Dus hij staat ook voor een soort zwijgende toeschouwer die door zich afzijdig te houden zich zoveel mogelijk weet te ontzien. En hij staat in principe ook voor degene die uiteindelijk zichzelf wel weten bevrijden. Op dus de hoop eigenlijk, is hij. Hij is de hoop van de film, ja. En dat is niet iets wat je verwacht. Net zo min als dat je verwacht dat hij opeens gaat praten. Ja. Dat is inderdaad een moment waarop je achterover valt. En dat hij zich ontpopt als de hoop van de film is ook iets wat je niet verwacht. Ja, wat ik ook wonderlijk vind, zeg maar, behalve Chief Rondon, dus die in de Native American, het personage van Jack Nicholson en nog één iemand die door Christopher Lloyd wordt gespeeld, zit iedereen er eigenlijk vrijwillig. Dus iedereen zou daar weg kunnen, behalve zij. Zij moeten er blijven. Mensen laten zich het ook aandoen, want ze zouden gewoon naar buiten kunnen. Maar dat ze zijn te ontmannelijkt en te zeer van hun kracht beroofd al, hè, om die energie of die pit nog op te brengen. Ja. Ja. En is het dan bijvoorbeeld zo dat die chief ook staat voor iets, misschien ook voor iets wat je in die tijd al noemde, de innere immigration, dat iemand denkt van, hé, ik trek me terug in het eiland van mijn eigen hoofd en kunnen jullie niet aan mij komen? Dat is de enige manier voor een mens dat vrij wil blijven om die macht van het gezag te weerstaan. Wat misschien niet alleen over de inrichting gaat, maar ook over de samenleving. Zeker. Zat er een andere bedoeling achter bij de maker? Ja, ik denk dat zeker zo is. Want Ken Kesey is later ook een van de grote psychedelische helden van de jaren 60 geworden. Hè? Met zogenaamde feesten waar hij ranja met LSD erin aan de bezoekers gaf. Hij ging door een bus in Amerika trekken met zijn bende de Merry Pranksters, de vrolijke grappenmakers. Een bus die heette Further. Hè? Ze gingen ze op reis. En zijn stroming, als het ware, van de psychedelische revolutie was ook heel erg Chief Broom-achtig van je moet je niet direct gaan verzetten tegen het systeem, want dat is zo machtig, dan verlies je het. Eigenlijk net als Jack Nicholson het verliest tegen Nurse Ratched, zou je kunnen zeggen. Je kan je er beter buiten plaatsen en die vrijheid in je geest opzoeken, bijvoorbeeld door middel van drugs. En een soort anarchistische route kiezen en het systeem op een slimme manier omzeilen en manipuleren is eigenlijk handiger en effectiever dan die directe strijd. Dat is weer Ken Kesey, de schrijver van het boek, dan naar de regisseur, want die heeft ook een interessante achtergrond, de Tsjechoslowaakse Miloš Forman. Een man, ja, Floortje, kun jij hem typeren? Hij komt dus inderdaad uit Tsjechoslowakije. Hij is geboren in 1932. Toen hij 8 was, heeft hij beide ouders verloren, want zijn vader zat in het verspreiden van verboden boeken. En zijn moeder kwam om vanwege betrokkenheid bij zwarte handel. Dus hij verloor zijn ouders. Hij heeft een soort reizend bestaan gehad sindsdien. Hij is op school geweest en hij werd daar uiteindelijk verwijderd omdat hij in botsing kwam ook met het gezag van de school. En in 1968, tijdens de Praagse lente, was hij toevallig in Parijs om te praten over een Amerikaans project. En kon dus niet meer terug. Want hij werd ontslagen ook door... of hij koos ervoor om niet meer terug te gaan. Want hij werd ontslagen door zijn Praagse filmmaatschappij. En zo kwam hij dus terecht in Amerika, waar hij films ging maken. En het interessante is natuurlijk van deze film, is dat je dat zo goed kan terugzien. Hoe die in principe... hoe die een kind is geweest van dat communistische regime. Hij zegt ook van... One Flew Over the Cuckoo's Nest, heeft hij later in een interview gezegd, was het leven dat ik leidde in Tsjechoslowakije. Van mijn geboorte in 1932 tot 1968. De communistische partij was mijn zuster Ratched, die me vertelde wat ik wel en niet kon doen, wat ik wel en niet mocht zeggen, waar ik wel en niet mocht staan en wie ik wel en niet was. Dus dat is, je ziet dat ontzettend terug in alle thema's die in deze film terugkomen. Van hem, toch? Het zit ook in Amadeus of zeker, in Man on the Moon. Maar dat betekent dus ook dat indirect er ook een kritiek is op de lamgeslagene, lethargische, initiatiefloze patiënten. Dat zijn alle mensen die onder het communisme alle eigen initiatief en gevoel van eigenwaarde kwijtraken. Ja, als waar, dat, of niet? Dat, nou, absoluut waar. Maar wat ik zo mooi vind aan deze film ook, is dat je hier zo duidelijk in kan zien dat hij gemaakt is door iemand die begrijpt waar, hoe zo'n regime werkt en waar de grenzen liggen. Hè? En dus dat je inderdaad, als je veiligheid wordt beloofd en een soort omgeving waarbij de regels steeds ietsje strenger worden, dat je je daar dus aan aanpast. En dat je dus op een gegeven moment een soort murfgeslagen, lamgeslagen troep bent geworden. Dus dat zie je er prachtig in dat terug. Dat je uiteindelijk niet meer buiten kunt. Dat je zelf de gevangenis niet meer uit wilt, omdat je daar veiliger voelt. Het is een gevangenis met een open deur en je blijft zitten, ja. Victor, zag jij als 9-jarig jongetje ook al die laag van kritiek op het communisme erin? Niet echt. Maar mijn moeder komt uit Hongarije, wat ook een communistisch land was. En dit is een van haar favoriete films. Dat zal daar ook wel mee te maken hebben gehad. En wat grappig is om te vertellen is, zij heeft ooit dat boek ook al een keer gelezen. En toen ze dat voor het eerst las, had ze direct al Jack Nicholson voor zich als degene die dat zou moeten vertolken. Terwijl die film was toen nog, daar was toen nog geen sprake van. Dus, En Jack Nicholson is dan eigenlijk het archetype van de anti-autoritaire mens. Ja. Ja, nee, precies. De rebel, hè, die het opneemt tegen de structuren die mensen zo murf maken en klein houden. En dat was natuurlijk een soort denkpatroon in de jaren 60, 70... wat niet alleen op de psychiatrie werd geprojecteerd, maar ook op scholen bijvoorbeeld. Hè. Denk ook aan een film als van Pink Floyd, The Wall. Met het schoolsysteem wat leerlingen als een soort gehakt machine er doorheen werkt. Hè, dus dat was, hij nam het daar tegen op. En als we dan toch nog even stilstaan bij de invloed op de psychiatrie, want die is groot geweest, toch? Het heeft zeker voor het imago van de elektroshocktherapie, hè, die al op zijn retour was, maar door deze film en de acties daaromheen, die hebben zeker bijgedragen aan het nog verder aan banden leggen daarvan. Hè, dat het alleen in academische ziekenhuizen en alleen onder bepaalde voorwaarden, maar op zich hele goede dingen ook, hè, alleen met de toestemming van de patiënt bijvoorbeeld, onder narcose, et cetera, mocht gebeuren. Maar nog steeds worstelen psychiaters met dat negatieve imago. Maar ook in de visuele cultuur. In soapseries als Goede Tijden, Slechte Tijden zie je soms nog iemand in een inrichting opgenomen worden. En dan denk je, hé, daar zitten we weer in One Flew Over the Cuckoo's Nest. En daar hebben we Nurse Ratched weer. Ja. Dus ook in die visuele, populaire cultuur leeft het nog steeds heel erg voort. Ook al is de psychiatrische inrichting inmiddels zwaar op zijn retour. Maar heeft het dan veel goed gedaan of slecht gedaan? Ja, het is altijd heel moeilijk om impact van films te meten. Er is wel onderzoek naar gedaan. Maar en het vermoeden is toch wel dat die invloed met name negatief was. Hè? Omdat het toch wel een beeld neerzet van behandelaars die sadistisch en koud zijn. Ook hè, ondanks de goede bedoelingen misschien die Louise Fletcher ook in haar rol heeft weten te leggen. Van een systeem dat vooral mensen binnen wil houden. En klein wil krijgen. En ik geloof ook, daar moeten we misschien ook toch eerlijk in zijn. Maar dat ben ik benieuwd naar hoe jij daarop reageert. Van als je revolutie wilt maken, moet je een beeld extreem neerzetten. Als je iets wilt veranderen. Dus is er toch ook iets voor die regisseur te zeggen? Nou, als je revolutie in de maatschappij wil creëren, dan is het zeker effectief geweest. Maar ik denk toch dat het ook wel voor het beeld van die sector ook echt wel kwaad heeft gedaan. Dus ik heb daar gemengde gevoelens over, moet ik zeggen. En ook de patiënten, hoe die worden verbeeld, is vrij stereotyp. Daar is ook veel kritiek op geweest. Ze zien er allemaal raar uit. Ze kwijlen, ze stotteren. Ze hebben rare uiterlijken. Daar zijn ze ook zelfs op uitgezocht door de producenten. Die hebben echt gezocht naar goede acteurs, maar die er toch een beetje raar uitzagen. Dat heb ik gelezen over het maken van deze film. Want anders zou het publiek niet kunnen zien dat het om psychiatrische patiënten ging. En als je ook naar die film kijkt, dan moet je maar eens op letten. De een heeft een raar hoofd en de ander is toch wel opvallend klein. En daar zijn ze ook echt op uitgezocht deels. Over dat ensemble, ik bedoel, ik snap wat je zegt hoor, maar ik vind het wel, het komt op mij heel erg over als mensen van vlees en bloed. Of daar nou een Danny DeVito zit als een mannetje wat constant zit te smilen. Of Christopher Lloyd die om het minst of geringst uit zijn slof schiet. Ja, dat ensemblespel, dat zo met z'n allen neerzetten, dat is echt. En wow. Je gaat ook van ze houden. Ja, heel erg. Tot slot, als mensen de film nu willen bekijken, hebben jullie dan nog een kijktip van waar moet je op letten als je hem weer gaat bekijken? Floortje. Nou, we hebben nu toch al alles gespoilerd. Dus je kan hem helemaal gewoon bekijken. En dan zou ik doen wat ik net aan het begin al zei. Kijk naar de acteerprestaties, maar kijk ook vooral naar die cast om Jack Nicholson heen. Ik weet, die man die trekt alle aandacht naar zich toe. Maar kijk naar de rest en dan zie je ook hoe goed zij zijn. Victor? Ja, sorry, één momentje. Dat is dan niet Jack Nicholson even. Dat is Brad Dourif, die Billy Bibbit speelt. helemaal aan het einde van de film komt hij naakt de gang op gerend, omdat hij net met die schone vrouw van lichte zeden naar bed is gegaan. Smekend aan Nurse Ratched of ze het niet aan zijn moeder wil vertellen. En dan zit er even een moment dat hij volgens mij bevrijd is. Namelijk dan stopt hij met stotteren, wat hij de hele film heeft gedaan. Het is echt maar één zin of twee zinnen. En daarna slaat zij weer genadeloos toe. En dan begint hij met, dat is zo'n mooi moment. Dat en ook dat electroshock moment. Vlak wat Nicholson daar vlak voor doet. Voordat hij wordt ook een klein jongetje. Dat gebeurt heel vaak in die films. En Gemma, tot slot? Waar je op moet letten bij die film. Nou, ik zou toch ook nog inderdaad even kijken naar de manier waarop er over vrouwen wordt gesproken. Dat genderperspectief waar we het net al over hadden. Het is heel leuk om die film gewoon nog eens even te bekijken. En dan precies echt met dat kritische genderperspectief. Daar echt je ogen en oren voor open te hebben. Wat zeggen ze precies over die moeders, over die vrouwen? Ja. Zit er een keer een vrouw in een hoofdrol, is het weer niet goed. Goed, veel dank Gemma Blok, Victor Griffioen en Floortje Smit voor deze bespreking van One Flew Over the Cuckoo's Nest van Milos Forman uit 1975. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Franse Senaat is akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. 201 senatoren stemden vannacht in met dat voorstel van president Macron. 115 waren tegen. Verhoging van de pensioenleeftijd is een omstreden deel van de plannen van de Franse regering om het pensioenstelsel te hervormen. De Fransen gaan al weken de straat op om er tegen te protesteren. Uiterlijk zondag stemt de Senaat over het hele pensioenpakket. In de Franse Tweede Kamer verliepen de debatten zo chaotisch dat er nog niet over is gestemd. Artsen zonder grenzen heeft bij de hoofdstad van Haiti een ziekenhuis gesloten vanwege aanhoudend geweld. Volgens de hulporganisatie kan de veiligheid van patiënten en personeel niet meer worden gegarandeerd. Haiti wordt al maandenlang geteisterd door bendegeweld. Zwaar bewapende criminelen breiden het gebied waar ze actief zijn steeds verder uit. Een aantal scholen ging ook al dicht uit angst voor ontvoeringen. Artsen zonder grenzen blijft wel actief in Haiti. Energieleveranciers moeten zich ook na 1 april aan strengere regels houden voordat ze klanten afsluiten van stroom en gas. Zo moeten leveranciers eerst meerdere keren contact zoeken met klanten die achterblijven met betalen. Het kabinet had de regels tijdelijk aangescherpt vanwege de hoge energiekosten om te voorkomen dat huishoudens in de winter werden afgesloten. Het kabinet wil die tijdelijke regels nu blijvend maken. En het aantal vliegreizen in Europa is weer bijna terug op het niveau van voor corona, ondanks de gestegen kosten. Uit cijfers van Europese luchthavens blijkt dat er nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. De verwachting is dat de groei dit jaar verder toeneemt. Ook de reisbranche ziet een toename van het aantal vluchten. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het midden en oosten kan wat sneeuw vallen, in het zuiden regen. Komende dag eerst droog, vanaf de middag vanuit het zuiden weer regen en natte sneeuw. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom terug bij de Nacht van NTR. We gaan het het komende uur hebben over loslaten, eieren en archeologie. En die drie zouden wat met elkaar te maken kunnen hebben, maar dat is in dit geval niet zo. Maar eerst iets anders, want vanaf het moment dat je de warme baarmoeder verlaat, is het duidelijk, leven is loslaten en loslaten doet pijn. Radio Docs geeft een korte cursus loslaten die bestaat uit verhalen van mensen in een overgangsfase. Mensen die zich van hun oude huid moeten losmaken en worstelen met het verlies. Je gaat luisteren naar 4 korte portretten over vergankelijkheid en de schoonheid van het vasthouden tegen beter weten in. Ik lag in bed samen met mijn vriendin toen. En ik voelde mezelf al heel licht en zweverig. En zij kwam toen op me liggen. En ik zei van, ik voel me heel licht en heel zweverig. En zij voelde dat aan bij mij. Toen had ik ook een soort van een droom, terwijl ik wel wakker was. En vanaf toen ben ik wel begonnen te veranderen. Constant ontmoette ik mensen. Het ging me heel makkelijk. contact maken met iedereen anders, man, vrouw. En toen ik dus mijn katje kreeg... ja, ik was een tekenfilm aan het kijken. En ik, had tegelijk contact met het medium, televisie of film, tekenfilm. En mijn kat. En toen zag ik ook een soort van Afrikaans meisje, zag ik daarin. In de ogen ook. En in de, ja, zeg je dat, in haar verschijning. Een soort van, dat ik denk, of dacht, dat ik ook een voelspriet heb voor telepathisch contact of zo. Daarbij kwam ook dat tijd, ja, de tijd op een gegeven moment voor mij niet bestond. En dat vond ik heel erg moeilijk om dat uit te leggen, omdat het zo'n mooi gevoel was. En ja, dat wilde ik graag delen met mijn omgeving. Een vriendin die had van het internet gehaald wat nou de definities waren van manisreceptiviteit. En daar stond dus dat manisch ook wel vergeleken werd met verlicht. En dat de grens tussen verlichting en manisch heel dun kan zijn. En ik heb toen gekozen voor de verlichte versie. Maar dat, zo voelde ik dat ook echt. Ik had echt het idee dat ik... ja, dat ik meer wist. Dat ik in contact stond met dingen waar andere mensen niet mee in contact stonden. Ik had het gevoel dat ik voor het eerst echt helemaal op mijn plek was. En voor het eerst echt helemaal mezelf was. En ook omdat ik alles van uit mijn eigen kracht kon putten... was het een veel fijnere manier om te leven. We waren bijvoorbeeld een keer met drie mensen, of ik en een vriend en een vriendin, waren we uit. En dat was echt een soort van collectief bewustzijn. Dat was echt heel, heel bijzonder. Ik ben ook heel blij eigenlijk en dankbaar dat dat ook gebeurd is. Het is zo'n immense ervaring. Net mijn pil ingenomen. Drie keer kamkoliet. Twee keer clozapine. En één keer lithiumcarbonaat. Depakine komt nog later vanavond. Ja, eigenlijk alleen maar manisch ben ik geworden. Ik ben niet depressief geworden. En dus die psychose die ik... die nekte me. Deed me de das om. Ja. De eerste drie maanden heb ik in een separeercel gezeten. En toen ging het allemaal vrij snel. En toen ben ik vijf maanden daarna, dus na 8 of 9 maanden... opgenomen geweest zijn, ben ik ontslagen. Ja, en nu weer op vrije voeten. Een hele bijzondere tijd was het. Ja, zeker. En ja. En het voelde ook goed. Het voelde goed. Ja, ik denk dat. Dat als ik dat weer zou hebben, of terug zou kunnen halen, dat ben ik ook wel aan het doen. Dat die periode ook nog iets gegeven heeft. Los dan alleen maar beperkingen. Ja. Op het doosje staat dag 1, maar dat heb ik al ingenomen. Dat was een Mifegine-tablet. En dag 3, dat is dan dus morgen. Dat zijn 2 tabletten Cytotec. Officieel is het bedoeld... Het remt de vorming van maagzuur en beschermt het maagslijmvlies. Dat is ook mooi meegenomen. En er staat wel als bijwerking dat je het niet in moet nemen als je zwanger bent. Omdat dat gevaarlijk is. En vreemd genoeg staat op die bijsluiter helemaal niks over dat je er een miskraam van krijgt. Of dat het daarvoor bedoeld is. Ja, dat is een beetje dubieus, maar ik heb het toch echt van een arts gekregen. Ik heb gisteren al een eerste pil genomen. Die stopt de zwangerschapshormonen. En ik geloof dat de pillen die ik dan morgen neem iets doen waardoor het uitgedreven wordt, zeg maar. Dus je gaat ontzettend bloeden. En ik denk niet dat je het echt kan zien. Het is heel minuscuul, 8 millimeter. Dus ik denk dat. Ik hoop in ieder geval dat je het niet kan zien. Oeh, ja. Nee, daar heb ik eigenlijk. Nou, ik hoop dat je het niet kan zien, in ieder geval. We hadden niet echt plannen. Het was geen uitgesproken wens om kinderen te krijgen. Maar ik geloof dat het een soort van romantisch idee was van we laten het aan de natuur over. En als het gebeurt, dan gebeurt het. En dan accepteren we het. En dan zijn we er blij mee. En dan voeden we het liefdevol op. En in die lijn, of misschien ook in de positiviteit van wij gaan het nu weer samen proberen, leek ons dat wel mooi gebeuren. Leek me ineens eigenlijk heel erg logisch dat ik dan moeder zou worden. Ik vond het wel heel erg bij mijn persoonlijkheid kloppen. En hij had daar ook wel een romantisch idee over. Hij zag zichzelf wel als de vader met het leuke jongetje voetballend in het park. En de mooie beelden voornamelijk, denk ik. Ik denk dat we het allebei voornamelijk hadden. De sukkels erbij, ja. Het is echt een stripverhaal. Sorry. Ja, ik weet niet of ik nou zeg maar het feit dat alles zo romantisch leek, of ik dat nou heel erg dom vind of dat ik het eigenlijk alsnog mooi vind. Ik heb de neiging om te zeggen dat het de eerste jaren allemaal heel erg fijn en harmonieus was. Maar dat is niet waar. Ik kwam er na een paar maanden al achter dat hij twee keer in één week de vriendin van zijn beste vriend had geneukt. En vervolgens we zijn 4 jaar bij elkaar geweest, is het ieder jaar zo geweest dat hij, ik denk 3 keer per jaar, iemand anders zoende. In ieder geval minimaal. Dat was ook inderdaad een beetje kerst en oud en nieuw en in de zomer. En dat, je kon ongeveer ook in gaan schatten wanneer het ging gebeuren. Ik voelde me ook echt zoals een vrouw uit een B-film die de hele tijd geslagen werd. En dat een man dan tegen haar zei van ja, maar ik hou wel van je. En dat je dan als kijker echt zit te roepen van ga bij hem weg en doe aangifte of zo. En dus zo zat ik ook een beetje van buitenaf naar mijn eigen film te kijken. Dat je denkt van ja, maar je bent hartstikke gek als je dit nu weer vergeeft. En je nu weer in gelooft. En ik, ja. Ja, op een of andere manier is het iedere keer heel moeilijk geweest om dat door te zetten. Of in ieder geval om door te zetten dat ik kwaad was. En dat ik dat echt niet meer zo wilde. En dat het over was. Een week geleden kwam ik er dan dus achter dat ik zwanger was. En dat heeft een soort van serie van gebeurtenissen in gang gezet. En in de loop van de week gebeurden er dingen waardoor de relatie beëindigd is. En nou ja. Ja. Toen is dus ook de optie om het kind te houden en dat vriendschappelijk op te brengen. Was toen voor mij ook geen optie meer. Ik hoop dat het nu definitief uit is. Ik zou het heel erg van mezelf vinden als ik dit opnieuw zou vergeven. Maar ja, ik kan het me op dit moment niet voorstellen dat dit ooit weer goed zou komen. Ik weet het zeker, maar ik geloof mezelf daar ook niet meer in nadat ik het al zo vaak zeker heb geweten. Het schijnt dat je nadat je de eerste 2 pillen hebt genomen, gebeurt er in de meeste gevallen niks. Het duurt ongeveer 4 uur voordat er iets gebeurt. En dan moet je ook de tweede pillen innemen. Dus waarschijnlijk zal het zeg maar om 2 uur morgenmiddag zal het gaan gebeuren. En dat houdt op zich wekenlang aan. Het bloeden. Dus dat is ook niet... dat het op een gegeven moment weer stopt en dat je dan weet dat het over is. En ik, ja... ik ben vrij lang niet meer alleen geweest. En ik ben nu ook alleen in een huis waar we samen gewoond hebben. En waar zijn spullen nog staan. En ik weet dat ik voor mezelf kan zorgen en dat ik het in mijn eentje ook leuk kan hebben. En dus ik ben niet echt heel bang dat ik het niet ga overleven of dat ik niemand meer tegenkom. Ik zie gewoon een beetje op tegen de eerste maanden van pijn voelen en verwerken. En, zou ik wel het liefst doorheen willen slapen of zo. Misschien moeten ze daar maar een pil voor uitvinden. Er was een commercial op de televisie over zo'n vakantiepark. En dan ging het Jan Pieterse filosoof. En het leek net alsof hij iets heel filosofisch aan het doen was. En dan, maar nu even niet. En dan was hij aan het ontspannen in het tropische zwemparadijs. En toen hadden wij bedacht Esther, stervende. Maar nu even niet. Dat zijn leuke. Ja, het zal 99 zijn geweest, ja. Ik zou het millenniumprobleem niet meer meemaken. Mijn zusje was er. We hadden ergens lol om. En de verpleegkundige kwam binnen en die begreep daar niks van. Ja, ze zei... Hoe kan je nou zoveel plezier hebben? Jij gaat bijna dood. Ik ben het er geduldig gaan uitleggen. Zolang je niet dood bent, ben je niet dood. En dan kan de prognose nog... zo zwaar die richting op neigen. Je mag best nog een beetje plezier hebben. Ja, we hebben ook een hele leuke tijd gehad toen. Ik dacht dat ik nu 5 keer... met grote stelligheid ben verteld dat ik dood zou gaan. Binnen een zeer korte tijd. Die eerste keer was in 96. En 4 maanden geleden was de prognose 24 uur tot 3 dagen. Ja, het is een raar lichaam. Ja. Komen er van die regeltjes, flarden van liedjes... Don't let the sun go down on me. Ja. Ik heb wel mooie liedjes gezongen, maar die komt nu niet echt veel uit. Op dit moment krijg ik heel veel medicatie. Morfine. Het lichaam geeft het niet op. Het lichaam is jong. Het lichaam blijft vechten. Terwijl ik voor mijn gevoel toch langzaam wel dingen loslaten. Maar ja, ik trek het soms echt bijna niet. Psychisch en fysiek. En dan denk ik, nou laten we dan de plug er maar uittrekken. En dan zeggen de dokters van ja, het is nog niet erg genoeg. Je moet echt in een vreselijk lijden zitten. En dit is kennelijk nog niet vreselijk lijden genoeg. Ik kan er heel kwaad om worden. Ja. Je blijkt zelf totaal geen controle ergens op te hebben. En lijden gaat te lang door. Ik was 25 toen de kiest werd ontdekt. Ik ben nu 35. Dus een decennium lang kanker. The sun going down. Maar ik weet niet hoe het verder gaat. Ze had het altijd koud. Toen ik haar net leerde kennen, ik bedoel toen ik net verliefd op haar werd, had ze het de hele tijd koud. En het was in de periode dat ze niet wist of ze opnieuw kanker had. En het was wel een teken dat het niet goed met haar ging. Het was namelijk in de zomer. Ze had het verschrikkelijk koud de hele tijd. Ik denk dat ik het gek genoeg ergens ook wel aanvoelde. Ik heb in ieder geval, kan ik me herinneren dat ik die keuze heb gemaakt. Dat ik dacht, het zou kunnen dat ze weer ziek wordt. Het zou kunnen dat ze dan doodgaat. Maar hoe vaak word ik nou zo erg verliefd? Op een avond was ze bij me langsgekomen. Zouden we naar film kijken. En toen werd het vrij laat. Ik was gewoon heel erg verliefd. Dus ik heb geprobeerd om haar zover te krijgen dat ze zou blijven slapen. Maar de verwarming in mijn slaapkamer deed het niet. Of het was niet warm genoeg. Dus het was echt heel erg koud in mijn slaapkamer, zelfs voor mij. En zij had het dus altijd koud. En we hebben de meest krankzinnige capriolen uitgehaald om mijn tweepersoonsmatras, want mijn slaapkamer zit op een zolderkamer, langs een wenteltrap naar beneden te krijgen. Omdat ik zo graag wilde dat ze zou blijven slapen. Ik dacht, van beneden is het wel warm. En we kregen die matras niet naar beneden. Dus we hebben nooit één nacht bij elkaar geslapen uiteindelijk. Het gekke is dat het allemaal zo ontzettend snel is gegaan. We probeerden wat, het werd niks. En ik heb haar even een tijdje niet gezien toen. Ik denk een maand of twee heb ik haar niet gezien. En ik kwam een vriendin van haar tegen op straat. En die vertelde dat ze weer kanker had, dat ze weer terug was gekomen en dat ze chemotherapie moest hebben. En 2 weken later kreeg ik een belletje 's avonds dat het ongeneeslijk was. Dat het zo uitgezaaid was dat het niet geopereerd kon worden. Ik had in de Cotton Club gezeten, in een café op de Nieuwmarkt waar ik heel vaak kwam. Ik ben goed aangeschoten, naar huis toe gefietst. En thuis aangekomen liep ik naar de keuken, deed het licht aan. Ik hoorde rare geluiden en zag dat er onder de magnetron 2 muizen naar me keken. Toen waagde 1 muis een ontsnappingspoging. Die rende het hele aanrecht over en liet zich vallen op een gegeven moment op de grond. En verdween achter de wasmachine. Maar muis B zat er nog. En ik verzon een list. Ik dacht muizen te kennen. Ik denk, die volgen gewoon elkaars pad. Dus ik zette een tas neer, klaar op de grond. Poerde wat met een mes onder de magnetron en vervolgens inderdaad de 2e muis sprong regelrecht de tas in. En fluitend ben ik naar buiten gelopen. Ik had een soort beige linnen broek aan, weet ik nog. Het was heel erg lekker weer. En ik dacht, ik ga een mooie plek uitzoeken om die muis vrij te laten. Ik liep met de muis naar de Ringdijk, want ik woon bij het water. Het was het eerste stukje groen dat ik zag. Liet de muis vrij op het gras. De muis maakte 3 sprongen en belandde in de Ringdijk. En ineens dacht ik, ik moet die muis redden. En ik heb een lange stok gepakt. Ben voorover in het gras gaan liggen. Dat was inmiddels, nou ja, ik denk 4:30. Ik kon zien waar die was, omdat hij bij het licht van de lantaarn zag je kleine kringetjes ontstaan in het water. En ik zag dus ook dat die muis aan het spartelen was en niet gewoon meteen zonk. En uiteindelijk heb ik die muis een beetje naar de kant toe weten te bewegen. Na eindeloos gemier. En op een gegeven moment zat die muis bij de kant. Probeerde op de kant te krabbelen en het lukte niet. De hele tijd, het was te glad denk ik en te stijl. Dus die muis gleed telkens terug in het water. En tegen beter weten in was ik heel lang nog met die stok bezig. En ik denk dat ik 1 kwartier in het gras heb gelegen. Tot het moment dat ik dacht, dit slaat nergens op. Deze muis is niet te redden. Hij wilde ook niet meer, dat was het ook. Op een gegeven moment had hij het opgegeven en hij hing ook in het water. En ik ben weer terug naar huis toe gelopen. En eigenlijk wist ik het al toen ik wegliep van het water. En ik werd nog geen 1,5 uur later gebeld. Dus dat was 5:00 ochtends. En ik hoefde de telefoon ook niet op te nemen. Dat heb ik ook niet gedaan. Dat is duidelijk. Ik vind het heel erg moeilijk, merk ik, om echt concrete voorbeelden te noemen van wat voor iemand het was. Gek vind ik dat. Het is trouwens ook een grote angst van me. Ik ben heel erg bang dat het helemaal verdwijnt, het beeld dat ik van haar heb. Of wie ze was of wie ze is in mijn hoofd. Dat er gaten in komen en dat het gaat roesten en dat het oplost in het niets. Ik ben heel erg bang voor geheugenverlies. Een van de angsten is dat ik denk dat als je het vaak genoeg vertelt en vaak genoeg daarover nadenkt, dat het een soort abstractie wordt. Dat het een verhaal wordt met een zelfverzonnen emotie die niets meer te maken heeft met wat het werkelijk was. Maar een grotere, ik denk ook hele reële angst, is dat ik gewoon slecht geheugen heb. En dat ik bang ben dat ik er kwijtraak. De herinnering vervaagt. De emotie vervaagt. De emotie vervlakt ook. Dan huil je wel, maar dan denk je, het is toch anders dan toen ik in het begin moest huilen. Alsof het plat is. Weet je wel? Je drukt op een knop en dan moet je huilen. Spielberg huilen. Terwijl, hey Jezus, het is zo echt. Op het moment dat je in zo'n jaar zit met iemand die doodgaat. Het is zo ontzettend intens. En nog 1 jaar later en het is fictie. Op vrijdagnacht is overleden. En 2-3 weken later vond ik de tweede muis terug op het aanrecht. Gelukkig weer op het aanrecht. En ja, het was toch een soort van déjà vu. Toen ik weer een plastic tas tevoorschijn haalde om de muis weer dezelfde route te laten afleggen. Maar ik dacht, ik geef niet op. ik heb de muis opnieuw de tweede keer weer gewoon in 1 poging in die tas gekregen. Ik ben met die muis naar buiten gelopen. Niet naar de Ringdijk dit keer. Ik heb hem ergens in de straat eruit gelaten. En de muis was eventjes een beetje beduust en sprong in een bosje. En vervolgens rende die wel vrolijk weg. Nog een happy end uiteindelijk. Je luisterde naar een documentaire van Jair Stijn met dank aan Joey Smits. Don't be a fool. Don't give your nights to someone else while giving days to those who really love you. Don't be a fool like me and give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have real lies, the gravity of telling lies. Whose weight now shows upon your faceless smile. I know your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, and fall into these open arms. Love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling around, and fall into these open arms of love. Gravity of tears and eyes, whose weight now shows upon your faceless smile. I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, baby, I'm not fooling around, and fall into these open arms of love, and fall into these open arms of love, and fall into these open arms. Of love. Don't Be a Fool van Gregory Porter. Wetenschap is overal. Volgende week kunnen we 4 dagen lang films kijken om de wereld van de wetenschap wat beter te begrijpen. Want in Filmtheater Lux in Nijmegen start het In Science Festival met een programma vol wetenschapsfilms. Eén daarvan is de documentaire O, over eierkundigen die met een onuitputtelijke drang eieren verzamelden en ordenden totdat de Tweede Wereld uitbrak. Aan de telefoon regisseur Pim Zwier. Hallo Pim. Hallo. Op een dag besloot jij om een film te gaan maken over eierkundigen, ofwel oologen. Wat was je inspiratiebron? Ja, dat is een goed begin. Op een dag besloot jij. Het ging niet op van de een op de andere dag. Ik heb meerdere keren projecten gedaan met de universiteit, de Martin Luther Universiteit in Halle, bij Leipzig. En iedere keer als ik aan een project werk, dan begint het hoofd van de collecties te vertellen over een andere collectie die ze hebben. En op één dag begon hij me te vertellen over, we hebben ook een eiercollectie. En die mocht ik toen bekijken, dus toen begon ik de eerste laden open te trekken. En toen dacht ik al van, wow, dit is een mooie, bijzondere wereld. En ik was echt verrast door de veelheid aan vormen en kleuren en patronen. En toen vertelde hij me dat er ook nog een correspondentie bij hoorde. En toen begon ik de correspondentie te lezen. En toen was ik gelijk gegrepen en toen zag ik ook mogelijkheden voor een film. Want wat las je in de correspondentie? De correspondentie zat toen nog in meerdere ordners. En ik pakte willekeurig een ordner eruit en daar blader ik doorheen. En het eerste wat ik las was een ansichtkaartje, waar gewoon maar een paar regels op stonden. Maar daar stond op, het was een ansichtkaartje uit 1943. En daar stond op, we zijn hier in oorlog met de Russen in Noord-Finland. Maar wanneer ik even tijd heb, dan verzamel ik wat eieren. Bij deze stuur ik u een doosje, want ik weet niet helemaal zeker welke soort het is. En dat was zo'n raar contrast, dat je midden, als je aan de frontlinie ligt, dat je dan nog eieren gaat verzamelen. Ja, dus dat wekte jouw interesse? Ja, ja. Toen was ik wel, inderdaad gelijk van, oh, wat is dit voor correspondentie? En over wat voor soort eieren gaat het dan? Max Schoenwetter, dat is de ooloog waar de film over gaat. En de oologie is de wetenschap van het ei. Max Schoenwetter heeft geprobeerd om een compleet overzicht van de avifauna, van alle eieren, te krijgen. Wat natuurlijk bijna al niet te doen is. Maar hij heeft zelf een kleine 20.000 eieren van 4.000 soorten verzameld van over de hele wereld. En hij heeft uitgebreid gecorrespondeerd met andere verzamelaars, oorlogen en ornithologen. En wat vond je in die brieven? Wat was hun beweegreden? Of zijn beweegreden? Hij heeft het onder andere over dat er nog vele raadselen zijn op te lossen in de natuur. Middels het ei. En ik denk dat ik het ben gaan begrijpen op het moment dat ik zelf ook dus laden begon open te trekken. En dat je dan die grote verscheidenheid ziet. En die biodiversiteit in eieren. Maar dat gelijk ook allemaal vragen oproept van waarom deze vormen, waarom deze structuur. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar helemaal verloren in raakt. En Schoenwetter is daar zeker verloren in geraakt, want het is gewoon zijn levenswerk geworden. Want wat voor structuren zag je allemaal? Bij een ei denk ik aan een kippenei die wit is of bruin? Nee, je hebt ze in de meest uitlopende kleuren en hele mooie patronen. Er zijn hele mooie kleine eitjes die wel wit zijn, maar die hebben zwarte lijntjes erop. En het is bijna alsof het door mensen is gekalligrafeerd. En je kan je afvragen van waarom zit dit patroon erop? Wat is het nut hiervan? Er zijn eierschalen, die hebben een hele duidelijke structuur, heel bobbelig. Dat is waarschijnlijk dat ze meer grip hebben op de ondergrond waar ze liggen. En zo blijf je allemaal variaties tegenkomen. Er zijn echt eieren met hoogglans. Dat je denkt, is dat praktisch in de natuur, hoogglans? En dan zijn er dus eieren die bijna naar het zwart, heel donkergroen gaan. En nu ben jij regisseur en geen ooloog. Ja. Kreeg jij op een gegeven moment dezelfde fascinatie als de hoofdpersoon in de film? Ja, op een gegeven moment raak je wel gefascineerd. Ik bedoel, niet zo ver als hun zijn gegaan, Schoenwetter en zijn collega's. Maar het is een ongelooflijk prachtige wereld. Dus ik heb met plezier dat ik door die eiercollectie, dat ik daarin mocht en laden open kon trekken en heel voorzichtig eieren eruit mocht halen. Dat is gewoon ontzettend mooi. En begon je in het filmproces dan ook te begrijpen waarom iemand die aan de frontlinie staat toch ook even een doosje eieren opstuurt? Nou ja, daar lag hun fascinatie. Dus ik kan me voorstellen dat als je in de frontlinie ligt En je komt bij toeval toch een nestje tegen, dat je daar automatisch naar gaat kijken. En misschien is het ook een manier om nog niet volledig je verstand kwijt te raken in zo'n oorlogssituatie. Dus ja, ik snap dat je die twee dingen combineert. Ja. We vergeten het natuurlijk. Al verbaast het me wel hoor. Het verbaast me wel heel erg. Ja, ja, en we vergeten het natuurlijk misschien ook wel eens dat op het moment dat het oorlog is, dat mensen ook nog steeds mensen blijven met hun eigen interesses en. Klopt, ja. Ja. Nu heb je er een film van gemaakt, van de correspondentie. Of de correspondentie, ja. die speelt een grote rol in de film, toch? Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb uit correspondentie verschillende passages gehaald. En dat zijn voice-overs geworden in de film. En dan komt naast Max Schoenwert nog diverse van zijn collega's aan het woord. En welke verhaal wil jij als regisseur met deze film vertellen? Het zijn meerdere verhalen. Het gaat me dus inderdaad heel erg over menselijk gedrag ten tijde van oorlog. En ik denk dat dit een van de meest extreme contrasten is die je kan vinden. Dat je eieren gaat verzamelen en bestuderen tijdens zo'n periode. Maar gelijktijdig gaat het me dus ook om die biodiversiteit en die ongelooflijk mooie wereld van de eieren en de vogelwereld. Ik had ook zelf dat, terwijl ik die brieven las, ik heb geen achtergrond in biologie. Dus terwijl ik die brieven las, kwam ik allemaal Latijnse namen tegen van vogelsoorten. En dan had ik geen flauw benul welke vogel het was. Dus ik ging constant googlen van welke vogel is dit en welke vogel is dat. En dan kom je dus in die enorme diversiteit terecht, wat heel verrassend is. En dat gaan de kijkers van de film ook zien dus? Dat denk ik wel, ja. Ze krijgen de nodige eieren gepresenteerd. Is het filmproject, je zei net zelf, ik ben geen bioloog. Hoe heb je uiteindelijk dit filmproject aangepakt? Ik was begonnen om al laden in de verzameling open te trekken, naar eieren te kijken. Toen kwam ik bij de correspondentie terecht. Toen ben ik in eerste instantie die correspondentie gaan lezen. Ook om een beetje vast te krijgen op het hoofdpersonage, op meneer Schoenwetter. En ik merkte al snel dat er een aantal mensen waren waar die vaker mee correspondeerden. Dus dan werd het soms net een tikje persoonlijker. Want de brieven, de mensen waar die gewoon één of twee keer mee schrijft, dat is natuurlijk gewoon heel zakelijk. Heeft hij zijn vragen over een ei en dat wordt beantwoord. Maar als hij dan gewoon langer met iemand correspondeert, dan sluipen er toch ook persoonlijke dingen tussen. En ook degene met wie die schrijft zijn openlijker over hun leven en wat ze meemaken. En zo begon ik een spoor te volgen gewoon door de 20e eeuw heen. Want Schoenwetter heeft van 1920 tot 1960 verzameld en gecorrespondeerd. En ik was gewoon nieuwsgierig naar hoe de geschiedenis zich verhoudt in deze correspondentie. Dus daar heb ik heel erg naar gezocht. En wat me vooral opviel, dat het gewoon heel veel over eieren gaat. Het zijn pagina's lang over eieren. En dan soms vind je gewoon even één regel daartussen die naar de wereldgeschiedenis verwijst. Dus daar moest ik gewoon, daar was ik echt naar op zoek. Naar hoe verhoudt de wereldgeschiedenis zich tot deze verzameling. En want wat voor zin was dat dan bijvoorbeeld? Wat voor zin is dat? Soms moet je ook bijna tussen de regels doorlezen. Dan wordt iets niet heel expliciet vermeld. Maar het is er dan wel. Er is een brief van Max Schoenwetter aan een van zijn collega's uit, even uit mijn hoofd, december 1940. En in die brief beklaagt hij zich van, ik kan nu moeilijk naar Berlijn. Dus kunt u misschien voor mij onderzoek doen in de natuurhistorische collecties daar. En dat heeft alles te maken met de luchtoorlog die dan gaande is. Dat de Engelsen zijn begonnen om Berlijn te bombarderen, terwijl de Duitsers Londen bombarderen. En dat maakt het gewoon heel moeilijk voor Schoenwetter om daar naartoe te gaan. En heel vaak zijn het dat soort dingetjes die verschijnen in de correspondentie. Oh ja, dat lijkt me ook heel leuk om naar op zoek te gaan. Zonder ook... Ik had ook wel dat ik af en toe dacht van, hier moeten ze toch wel iets over schrijven. Maar die idee kon ik bijvoorbeeld heel weinig over vinden. Ze waren gewoon met eieren bezig? Ze waren met eieren bezig, ja. Stonden geen data op de brieven? Jawel, ja, er stonden data op de brieven. Dus ik was al begonnen om een aantal personen waar die vaker mee correspondeerden, om die echt die volledige correspondentie dan te lezen. Maar dan keek ik altijd, als ik aan een brief begon, van wat is de datum van deze brief? En waar zijn we in de geschiedenis dan? En je hebt dus vooral de correspondentie van Schoenwetter nageplozen. Met wie schreef hij allemaal? Hij schreef vooral met allemaal collega's in Duitsland, allemaal ornithologen. En dat zijn de meeste hadden gewoon een wetenschappelijke achtergrond, maar hadden gewoon ornithologie gestudeerd.

wacht maar af wat er nog komt, wat er nog wacht. Lente voor iedereen, het is lente voor iedereen. Lente 22 van Spinvis. Wetenschap in 280 tekens. Elke week neemt een andere wetenschapper het Twitter-account van de Universiteit van Nederland over. En deze week kun je via nl-wetenschap de vondsten van archeoloog Jos Kleine volgen. En Jos is aan de telefoon. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. We hebben het al de hele uitzending over films. Hoe vaak heb jij de film Indiana Jones gezien? Oh, dat... Nou ja. Zijn er vier eigenlijk? Wel, ja, het zijn er natuurlijk vier. Ja, of drie voor de purist. Maar ja, de eerste drie films heb ik zeker wel vijf keer gezien allemaal. Ja. En was dat dan jouw inspiratiebron om archeoloog te worden? Eigenlijk niet. Ik denk dat pas mijn inspiratie eigenlijk nog eerder kwam dan dat ik de films had gezien. Ja. Wanneer dacht je van oké, ik ga voor archeologie? Nou ja, ik denk dat ik al 8 jaar was of zo, of 9 jaar. En ik heb het later ook gereconstrueerd hoor, want ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar ik denk dat ik gewoon bij een opgraving een open dag bezocht heb of zo. En toen dacht van, nou ja, dat wil ik ook. En sinds dat moment wil ik dat. En daar ben ik ook nooit van afgeweken. Ja, en eerst wilde je het en nu ben je het. Ja, dat was op een gegeven moment wel raar. Dat ik dacht van, ja, nu ben ik archeoloog. En dan, ja. Ja, nou ja, een van de dingen die je dan kunt doen is een week lang het Twitter-account van de Universiteit van Nederland beheren. Ja, hoe gaat het tot dusver? Het is een beetje een drukke week, ook persoonlijk met allerlei dingen. En ik heb niet iedere dag voluit kunnen twitteren. En ik ben ook gewoon aan het werk natuurlijk, tussen het twitteren door. Uiteindelijk, ik ben werkloos, dus dat is ook nog eens een gekke situatie. Dus ik heb wel wat dingen getwitterd en wat leuke reacties. Maar echt heel veel is het nog niet. Het kost toch tijd, hè, dat twitteren? Ja, dat ook sowieso. Ja. En je bent wel aan het werk, maar je bent ook werkloos. Hoe kan dat? Ja, dat is aan universiteiten natuurlijk wel vaker het geval als je geen vaste baan hebt. Ik ben eigenlijk postdoc, zoals je dat kan noemen. Dus ik ben gepromoveerd. En daarna heb ik ook nog een korte baan gehad van 2 jaar. Maar ja, de projecten die blijven doorlopen. Het onderzoek, dat houdt niet op. Als de financiering ophoudt. Er moeten gewoon artikelen geschreven worden. Die artikelen moeten weer geredigeerd worden. Op het moment dat daar peer reviews geweest zijn. Dus dan moet ik daar ook weer revisies voor gaan schrijven. Dat soort processen, dat houdt niet op bij het eind van het salaris. Dus daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja, dus je noemt veel wetenschappelijke termen die erop neerkomen dat je uiteindelijk een artikel wil gaan publiceren in een bepaald in een tijdschrift. Ja. Ja, en dat kost tijd. Dus op dit moment is dat eigenlijk een soort vrijwilligerswerk voor jou. Ja, eigenlijk wel. Ja. Gelukkig is het instituut waar ik tot net december gewerkt heb ook erg vriendelijk en hulpbehoevend en hulpvaardig bedoel ik. Ze hebben me gewoon mijn kamer laten houden voorlopig. Dus ik kan daar gewoon nog werken. En doen alsof ik een baan heb eigenlijk. Oh ja, oké. Dus... In die tijd ben ik dus ook wel aan het solliciteren. En aan het kijken naar een vervolgbaan. Ja. Vandaar dat je zei een drukke week. Ja. Dat is best veel bij elkaar. Ja, en dan ook nog de gezinssituatie met een kind wat ziek thuis was. Dus dat is allemaal... Dat hoort er allemaal dan bij. Laten we het over de archeologie hebben. Okay. Want wat is het onderzoek waar je op dit moment dus... je laatste de hand legt aan een paper? Ja. Toevallig heb ik vandaag een paper ingediend... over bijvoorbeeld de vindplaats Tegelberg. Dat is een vindplaats in Duitsland. Een afvalhoop. Mijn onderzoek richt zich op afvalhopen in het Neolithicum, dus in de steentijd, de late steentijd. De meeste van dit soort afvalhopen die vinden we eigenlijk in de middensteentijd. Dus dat zijn jager-verzamelaars die langs de kust woonden en daar heel veel schelpdieren aten en al die schelpen op een hoop gooiden. We vinden dus ook een aantal van die schelpenhopen nog in het Neolithicum. Dus in de periode dat mensen geen jager-verzamelaar meer waren, maar boer waren. Mijn onderzoek richt zich erop. Wat zijn dat dan voor afvalhopen in deze periode? Zijn dat echt afvalhopen van boerensamenlevingen geweest? Of zijn die mensen toch echt nog jager-verzamelaar aan de kust en zaten die boeren ergens anders bijvoorbeeld? En als je dan onderzoek doet, is dat het klassieke beeld van de archeoloog die de schep erbij pakt en begint te graven? Ja en nee. Het grootste deel van het jaar, van die afgelopen 2 jaar, heb ik binnengezeten. Heb ik dus in het laboratorium dingen gedaan. Heb ik achter mijn bureau dingen gedaan. Achter de microscoop gezeten. Dat is specifiek voor mijn onderzoek wel relevant. Maar ik heb ook in het veld gestaan. En wel 4 hele dagen. Om een onderzoek uit te voeren. En zelf monsters te nemen voor verder microscopisch onderzoek. 4 hele dagen in 2 jaar tijd. Ja precies. Ja. Dat is niet heel veel, toch? Dat ben je het mee eens, toch? Of niet? Dat is niet heel veel, inderdaad, ja. Is dat eigenlijk leuk om te doen? Om echt zelf dingen op te graven? Of ben jij helemaal okay met het lab? Nou ja, ik vind het... Je moet mij niet maanden achtereen in het veld zetten. Daar word ik diep ongelukkig van. Maar zo een paar keer, een paar weken per jaar naar buiten... Dat vind ik wel heel erg leuk. Wat is je mooiste vondst? Mijn mooiste vondst, ja, dat is eigenlijk gedaan in de periode voordat ik ging studeren. Dus ik was 15 of misschien wel 14. Toen was ik eigenlijk nog steeds geïnteresseerd in archeologie natuurlijk. En ik was ook bij een amateurvereniging in Beverwijk en Heemskerk, waar ik vandaan kom, actief. En we waren in een bouwput bezig. Daar waren dingen gezien. Wij konden erop af. We hadden afgesproken met de bouwers dat we daarbij mochten. En daar vond ik allerlei verschillende lagen in het duinzand. Want daar zitten we in dikke pakketten duinzand eigenlijk, die daar opgestoven zijn. Vond ik hele dunne laagjes van klei, waar strandribbels in te zien waren. En in sommige van die laagjes waren geen niet alleen strandribbels, maar ook afdrukken van voeten van mensen te vinden. En had je meteen door, dit is bijzonder? Ja. Ja, dat had ik meteen door. Ik was aan het schrapen met zo'n troffel, wat je dan ook van archeologen vaak als beeld hebt. Nou ja, dat gebeurde daar ook. Dus ik schraap zo'n laagje duinzand weg. En meteen zie ik daar zo'n ronding van, nou ja, dat lijkt wel teentjes. En inderdaad, daar was dus een teentje en dat was dus een hele voet. En toen keek ik verder, zag ik verderop nog een voet. En ik denk, ja, hier heeft iemand gelopen. En dat was waarschijnlijk zo rond 600 voor Christus. Dus 2600 jaar geleden. De Twitterweek is halverwege of ongeveer op de helft. Wat kunnen de volgers komende dagen nog van jou verwachten? Ik heb afgelopen maandagmiddag nog een vraag gesteld op Twitter. Van ja, wat denken jullie dat er nou in zo'n afvalhoop zit? En daar wil ik vandaag antwoord eigenlijk op geven, door ook mijn onderzoek te laten zien. Wat heb ik nou uit die afvalhoop gehaald? Wat zie ik onder de microscoop bijvoorbeeld ook? Want dat is mijn grootste onderzoeksmethode, is het gebruik van slijpplaten. Om onder de microscoop heel nauwkeurig te kijken wat voor laagjes in zo'n afvalhoop zitten. En wat er in die laagjes dan aanwezig is voor materiaal en hoe dat materiaal gevormd is en verwerkt is. Dus of daar mensen op gelopen hebben, of dat verbrand is geweest. En al die laagjes zelf dus te identificeren. En aan de hand daarvan kan je ook patronen herkennen van bepaalde materialen die ze op bepaalde momenten hebben gedumpt. Of bepaalde materialen die later dus verbrand zijn. En dat soort activiteiten eigenlijk heel nauwkeurig te reconstrueren. Dat probeer ik dan eigenlijk ook. Dat zal ik vandaag en morgen dus ook nog behandelen eigenlijk. Ja dus en als jij dan laat zien hoe je dat kunt analyseren, kunnen dan de simpele burgers als ik dat ook zelf doen of begrijpen? Nou, ik hoop dat het te begrijpen is. Op zich, het is niet heel erg ingewikkeld. Het is alleen op een hele kleine schaal. Dus als ik zeg van, nou, ik heb een vuursteen gevonden, dan is het geen vuursteen zoals je eentje die je in je hand kan houden. Maar dan is het een vuursteen van een paar millimeter groot die ik in een slijpplaat zie. En nou, dan kan ik aan de karakteristieke elementen van wat ik onder de microscoop zie, dus hoe het licht weer kaatst in bepaalde richtingen, kan ik dan zien. En wat de vorm is van het object, kan ik zien dat het een stukje vuursteen is. Dit kunnen de volgers van NL-wetenschap dus de komende dagen nog van jou verwachten. Dankjewel, ja. Jos Kleine, dat je hier was. Succes met het zoeken naar een baan. En een fijne dag vandaag. Ja, jullie ook. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Nacht van NTR. Zometeen hoor je hier Merel Wilaert met Vroeg. En zij gaat het hebben over de Red Pill Community. Heb je vragen? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur.